Just talking, talking, talking live with every little word you brought inside. You're not really gonna stop and try to make right of the wrong you caught me by. So this time is what's happening. I see that web you're trapping in. Kid yourself now all you want. I'm not falling for that again. Itt vagyunk már is, 6 óra után 9 perccel, de hangos ez nektek is, a fülesetek, nem? Már valami diszkós biztos föltekertes. Valami süket dolgok. Az egyetek azok már lehúzták most. Igen. Gyerekek, ide bejutni, komolyan mondom, ül a portás, néz ki a fején, ahelyett, hogy a monitorjait bámulná, érted? Ki vagy? Mondom, Léci, engedj, hova jössz? Mondom, figyelj, Léci, nem most, Léci, tényleg, rádió egy szintet, hova, miért akarnék bemenni? Jaj, nyilván. Mert csinálják a garázskaput, az egyik le van, az első, kiáraton kell bemenned. A távirányítód nem jó, és ül a portás, akinek az lenne a dolga egyébként, hogy kinyissa ilyenkor a kaput, és látja, ismeri a rendszámot, a kocsit, minden nap. Ki akar ide bejönni egyrészt jó reggelt, kettő, nyisd már az ajtót, mert az a dolgod, nem az, hogy ülj el, hogy hülyes sorozatot nézzél, komolyan mondom. Hát megőrülök az ilyenektől. Van kamera is ráadásul, szerintem mindene van, perte, ez a portásország királyai, tudod, aki most megkapta a felügyeletet a nem tudom, Hegyalja út 714 garázs kapuja felett, és most élete kockáztatásával. 13. Már rátnyújtod is. Élete kockáztatásával most mindenkit halomra vizsgáztat, mielőtt beenged, érted? Nagy úr le. Úgyhogy mindenem le van adva, az autó, a rendszám, én is. Negyed óráig alkudoztam vele, mire kis túlzással, mire be tudtam jutni. Szerelik ezt a nyomorult garázskaput. Igen. Miért nem töröd át ilyenkor, érted? A távirányító meg nem jó, nekem vagy lemerült, most már odaadom a Kittinek, hogy csináljon valamit, mert ezzel nem működik ez a távirányító. És a kiáratot nem nyitja. Adod, és én is megkérem, hogy csináljon valamit. Jó, kérd meg te. Jó. Hát te neked elő megcsinálja. Jó, hát nagyon remélem. Nem. Minden reggel egy szenvedés ide bejutik, kell komolyan. Az óriás csinálgatás lesz mi. És tudod, ki van egy számolva, jössz, pont arra elmegy, hogy mire kiszállsz, megnyomod, alkudozol vele, én vagyok, nem én vagyok, de én vagyok. Azonosítsa magát, játsz nem el. Igen. Bárki mondhassa, létszengény, nincs erre időm, ne csináld már, ott a kocsi, ott a rendszám. És nem tudom, eddig csinálják ezt a kaput, de egy szenvedés most ide bejutni. Hát, na. Úgyhogy meg kérek egy új távirányítót. Reméljük, hogy azok, akik a szerelők a kaput, azok közé szakemberek közé tartoznak, akik nem mentek ki, és nem voltak nagyon jók, és Ja, külföldre? Biztos, hogy kimentek, mert például a mi külső parkolónkban a sorompó, az már tudod, ha esett tegnap, akkor ma nem fogsz beállni. Úgy van meg sem, most láttam, mechanikai védelmet helyeztek föl, ahol mi a Vikivel parkolunk, tudod, állandóan igen. Hogy egy nagy kártyánk van, az nyitja a kis sorompot, és tudod, ha tegnap este esett, akkor ma már nem fogsz akkor bejönni. Nem fog. Ma megvan a mechanikai védelem. Nylon zacskot húztam hát, a tetejére. Mindegy az, hogy mitől működik, fontos. Csak működjen. Igen, az oszlop tetején van egy nylon zacskó, ma mondjuk működött, pedig tegnap esett, úgyhogy szerintem bevált, ne nyúljatok hozzá, így jó, ahogy van. Andy már írt portás kivarúga. Igen, megintem jól. Aki akadályozza a reggeli műsor elkészülését. Ja, jó későn kerültem tegnap ágyba, lehet, ezért is vagyok kicsit ilyen borcsi. Na, mit csináltál? Elmentem, megnéztem ezt a McEnroe Borg című sajtóbemutatós filmet. De szújjobb fő volt, hogy menjünk már. Én nem járok ki nagyon sajtó bemutatóra, mert mindig van a zsebemben 3000 forint, hogy el tudjak menni külön. Meg itt felhajtás van, svéd nagykövet. De mondtad neki, hogy Zoli, és nem mutatkozhatunk együtt, érted? De tök arra is, és örültem neki. Örültem neki, az Urániában volt. Nagyon szép az a mozi, hát az, hogy nincs popcorn és nincs nachos, ez én értem. Viszont hogy gyönyörű. Na, hát akkor inkább legyen popcorn. Szóval. Nem fér bele, műemléki felújítás, érted? Na jó, de mi köze a kettőnek? Moziba azért mész, hogy popcorn tegyél, nachos tegyél, és közel ropogtass, ha nézd a filmet. Urania az filmpalota. Hát és ott most mi mérünk, nem esznek? Ők a filmpalotában, ők nem esznek, ők nem esznek. Az ilyen nappali, oda mész. A művészek nem esznek, ők nem szarnak, vagy most mi van? De művészi formát. WC volt, büfé volt, mondja a kislány, van büfé, mondja, ú, de jó, mondom, van popcorn, nincs, nachos nincs, mi van, kávé. Hát mondom, azzal nem ülök a moziba. Ne viccelj, ne szórakozz. Meg, hogy ropogjon. De nagyon színvonalas volt, meg svéd nagykövet, meg amerikai nagykövet, meg mindenki beszédet. A sajtóvetítés is nem volt, egy svéd asztal. De volt utána csak mi már Zolival eljöttünk, utána meghívtak bennünket a felső szintre egy ilyen kis svéd étel különleges megkóstolásra. De jó, és ott volt az a svéd? Igen, de az jött a nagykövet, beállt a kapuba, és svéd. Na mindezze, nem volt popcorn, nem volt nachos, ez nagyon fájt nekünk Zolival. Nagyon sok mindent megtettünk, hogy hozzanak mikrót, kimegyünk, veszünk, valaki melegítse meg nekünk. Én nem próbálkoztam a Zolival, hogy Zoli, nem tudnak kirohanni valahol. De Zoli mondta, hogy menjünk, vegyünk, és szerezünk egy mikrót. De Zoli, most itt elindulunk valami ajzébe kajtatni, hogy legyen patogat. Ha még vörös Martin, hogy szaladjál már ki, hogy... Igen, hát ott van. Na mindezze, ez nagyon fájt, aztán megnéztük a filmet, és... Aztán már vacsira nem mentünk, de nagyon sokan ott voltak. Na, és a film milyen a film? Igen. Tehát figyelj, nagyon-nagyon-nagyon nagy tenisz kedvelőnek kell lenni, hogy szeresd. Szóval... Csak ilyen csúrig nosztalgia az egész? Nem. A későbbi pályafutásuk az benne van? Nincs. Régi részletek vannak benne az akkori műsorban? Nagyon kevés, nem nincsenek arri felvétek, szerintem a jogokat nem kapták meg, vagy nem az övék, vagy nem tudom, hogy ki birtokolja. A végén van egy-két archív fotó, meg elleírják, hogy akkor ők még barátok lettek, ugye, meg az esküvőjére, kire ment el az esküvőjére, meg miért vonult vissza ilyen hamar, meg nem tudom, de egész egy amatőr szereplők játsszák, a Borgot egy svéd színész, a McEnroe-t, meg egy amerikai. Jelen valójukban sem. Nem jelennek meg úgy, tehát nem forgatnak velük, hanem archív fotókon keresztül jelennek meg a végén. Ugye az 1980-as Wimbledoni döntőről szól, ami minden idők egyik legnagyobb döntője volt. Szerintem nem, de hát az akkor. Akkori generációnak igen. Jó, meg nem csinálhatsz úgy filmet, hogy szerintem nem ez volt minden idők legnagyobb Wimbledoni döntője, de csináljunk róla filmet. Ja, igen, de sokak szerint még mai napig is az, tehát mai napig sem volt jobb, bár szerintem a Federer Nadal az jobb volt egyszer Wimbledonban, de hát kinek mi? Na mindegy, szóval megnéztük, jó, nem rossz, nagyon, ti nem szeretnétek, tehát nem való nektek. Nem is terveztek. Nem, a teniszpálya. Nem, nincs igazad, mert azért ott volt annak idején, mondjuk a Ferének való, mert ő szeretett technikai sportokat, ott volt például a Rással Hajsza győzelem. Az sokkal jobb film. Ami egy zseniális film, még azok számára is, akik mondjuk nem rajonganak a Forma 1-ért. Igen, csak a Forma 1 eleve egy látványosabb dolog, előzések vannak benne, az egy amerikai, német, nem tudom milyen üzbék koprodukció volt, ez meg csak svéd. Üzbék, tajik. Tajik koprodukció, ez csak svéd, és ez kicsit döcög. Aha, de nem is a jelenetek. Filmek erősek pedig. Nem is a sztori. Thrillerbe, de hát ez nem az. Hanem a forgatókönyv valahogy olyan nehezen áll össze, de kicsit döcög. De úgy aztán van egy ritmus, amit elkapsz, és akkor jól mutatják a fiatal McEnroe-t, a fiatal Borgot, hogy nőnek ki, kinek mit jelent a teniszpálya. De nem derül ki, hogy a McEnroe egyébként mitől ilyen frusztrált, hogy ő miért viselkedett így, hát fia, az a csávó az nagyon kemény volt. Ő nagyon durva volt, a Borg meg ugye. Mi a jövő volt, a botránykirály? Botránykirály veszekedett. Hát, ő volt az egyetlen olyan ember, ez nincs benne a filmben, pedig sajnáltam, akiért vonalbírót cseréltek. Azt meséltem. Ja, mondtad, igen. Igen. Csak felszólt a vezető bírónak, oké, hogy elküldték Sylvandert, de miért hozták ide Ray Charles-t? Ez volt a dumája, amikor lecserélték miatt a vonalbírót, köpködött, fújolt, szóval ő nagyon kemény volt. Simán el tudom kezdeni, hogy ő volt az első olyan teniszező, aki a teniszpályán teniszütőt tört. Tehát, hogy így... Nem voltam előtte, igen. Hát ő kiment Wimbledonba pirosba. Figyelj, tehát, hogy ő tényleg nem azokat... Mert ugye korábban mindenki úgy állt a teniszhez, hogy ugye ez a fehér sport, ez az elegáns, ez az úri sport, stb. Aztán jött ez a McEnroe csáv, és behozta a full proli mentalitás, de nagyon szórakoztató módon úgy, hogy gyűlölték, egyébként persze... Kifütyülték, utálták. Igen, de a nép megimádta. Nem, fütyülték ők is, igen, aztán megszerették a döntő után, megszerették azért. De addig fütyülték. Hát mondom, hogy lement Wimbledonba pirosba. És mondtak, hogy öltözön át, hogy akkor nem megy föl a meccsre. De mondták, hogy a döntő, Wimbledon döntőn begyen pirosba. És mondták, ez így nem jó. És mondták, hogy nem öltözik át. Hát ő nem vesz fel fehéret. Zseniális. 3-4 óráig állt a sztori, mire könyörögtek neki, itt a királynő, öltöző már legyen, és vegye már fehéret. Nem. Akkor inkább halasszák el a döntőt. Szerintem 100%-a volt a büfében a csávónak, mert addig mindenki ment kivásárolni. Hát de és azóta is csinálja a sót egyébként. Hát, hogy többször volt, hogy egy pályaszélőről bekiabál a pályára, hogy kéne ezt csinálni, aztán mondják, hogy gyere, ezt csinálj meg. Lemegy, tudod, izébe, utcai ruhába, és megmutatja. Ne, így már meg, és visszam. Tudod? És hát ezt a közönség még nyilván imádja. Jó, mondjuk, ha ennyire jó vagy valamiben, akkor lehet csak ilyen maga biztos, ugye? Igen, de nagyon-nagyon tenisz szeretőnek kell lenni tényleg. De ez azt ez azoknak jó tényleg, akiknek ez az egész pálya, meg a mítosz, meg a versenyzés, meg ugye az egész az úgy jelent valamit civilként, vagy ha nem játszol, akkor szerintem annyira nem izgalmas. Úgyhogy ez volt. Lassú svenkék 5 percen keresztül a fonálkütés begyakorlására. Nem. Érdekes, a Borg fia játsza a gyerekborgot. Izzadság csepek 6 percen keresztül. Igen, és ahogy leesik a izére a homokba, vagy mivel van az felszorva, salakra. Figyelj, nagyon rossz, mert nincsenek eredeti wimbledoni képek, nem forgathattak nyilván Wimbledonban, mutatnak egy nagy totált, az látszik, hogy cégéi. Tehát nekem egy csomó minden hiányzott, ami azt a szentségét adja meg a filmnek, mivel nem engedik be őket Wimbledonba forgatni. Ez egy érdekes dolog, hogy miért nem forgathattak Wimbledonba. Most azért nem mindig teniszeznek ott. Valakint nagyon közeliket, nagyon közeliket mutattak, szerintem valahol fölépítették a Wimbledonnak az alját, és aztán totálban már mutattak egy számítógépeset, szerintem azt nem minden Wimbledonba forgatták. Nem engedték be őket. Olyan magasra tette a mércét a rás, hogy ezt én nem tudom, hogy mikor tudja majd bármilyen sportfilm is, főleg, hogyha egy ilyen rivalizálásról szól a történet, felülmúlni, mert ott ugye az eredeti helyszínek voltak, ott azért a filmnek a végén rengeteg eredeti felvételt is lehetett látni, ott azért autók voltak, ott azért közönség volt, nagyon kevés. Hát igen, neki könnyebb volt a dolgok, eleve látványosabb azért egy Forma 1-es előzgetés, jó, vezetés. De lehetett volna überelni, amit te mondasz, hogy akkor az okokat találjuk, hogy miért volt ilyen a csávó. A borból azért sok minden kiderül, a borból megmutatják, hogy ő is egy hisztis kis makacs kisfiú volt, és akkor az edzője mit váltott ki belőle, meg nem tudom. Tehát a borgból több van, a borg felé húz a film egyébként inkább. Tehát a borgból több derül ki, mint a McEnroe-ból. Úgyhogy egyébként nem volt rossz. Popcorn gyerekek, hurrániának üzenem. Csak ez hiányzik, mi? És aztán még közelebb, akkor megyek a popcorn. Csinálni a borg, az kiderült, megnézzük. Figyelj, ő egy iszonyatosan nagy szexi idol volt, imádták, egy ilyen visszahúzódó, nagyon fura csávó volt, akinek voltak rengeteg babonája, az mondjuk érdekes, amikor bemutatják ezeket a babonákat, ő gyűlölte, 26 évesen visszavonult. Ő mondta, hogy ő ezt nem bírja, sem idegileg, se, hogy is a bajta. 26 évesen. Hát most akkor ér oda egy teniszező csúcsra. Na jó, de ő azért odaért. És aztán megcsinált ezt a márkát, erről már nincs szó, hogy miért lett. Nekem még volt Björn Borg pénztárcám. Nekem Björnbartól tartom is volt. Volt. Mi lett ez? Megy végez? Már leáldozott ennek a márkának. Megy még a Björn Borg? Mennek még a Björn Borg cuccok? Végé lehetett teniszlabdával tombolát játszani, és Björn Borg táskát adtak. És gondoltam, hogy elhozom nektek, odaadom, de nem nyertem sajnos. Húztál egy teniszlabdát, és akkor amelyik szám volt rajta, a végén a fucsóik átadták a Björn Borg táskákat, de Zolival szomorúan konstatáltuk, hogy nem nyertünk, úgyhogy... De nagy nevek voltak egyébként? Most nagy név, persze, hogy rögtön, mint a Taróczi Balázs. A Taróczi nem láttam, ott volt az államtitkára, asszony, ott volt a teniszszövetségből egy csomóan, ott volt a fucsóik. Ott volt a Davis Kupa szövetségi kapitány, ott voltak a Schwabiek, a keresztiek. DJ Domini. Nem, fönt már minden, de mi beértük már, fönt ültek, mondom, mi kint hajtottuk a kukoricát, úgyhogy mi nagyon makacsul ragaszkodtunk ahhoz. Kenjenek két Mike Rimes szendvicset, nem tudom, mi lesz a film után, akkor hozzanak le három ikás húsgolyót, már csak bele van, és agyaként éhesen mentem oda, nem tudok így beülni, legalább egy... A bezárt büfé előtt ott állt egy magyar borg és egy magyar McEnroe, és rugdost. Akamba próbált benyúlni, érted, valami magas hűtőszekrény, hogy kivegyünk négy ikás húsgolyót, de sajnos nem tudtuk megcsinálni, úgyhogy... Van a márka, sokat nem javult a design az elmúlt években, hát de más. Igen, északi mentalitás, északi tervező. Létezik még. Hát, akkor egy koron, hát az volt egy Billboard táskád, és óriási király voltál, szóval az nem is engedhettük meg volna. Igen, nem is tudom, hogy volt pénzt, tehát szóval kaptam szerintem, vagy hamisítvány volt. óriási volt. De én is később feküdtem le, gyakorlatilag vasárnap óta folyamatosan kerékpárokat nézegetek hosszú órákon keresztül, tehát annyira rácsattantam erre a dologra, hogy gyakorlatilag megpróbálom behozni azt a cirka 20 elveszett évet, ami 30 az vagy nagyobb, vagy 30. A favoritokat próbálom megzárkozni napjainkig. Hát elképesztő, milyen csodák vannak, de mostanra már úgy néz ki, hogy leszűkítettem két kerékpárra a kört, úgyhogy veszel is? Meg is megveszem. Ezt most kimondtad? Még... Várj egy kicsit. Így. Átnézzük még, szétnézzük más. Már van emberem. Van már tesó ember, aki intézi. Igen, többször elmondjuk, hogy milyen biciklit szeretnénk adásra. Zsolti mondta okosba, ügyesbe. Igen, megemlítjük a márkát, amit végül kinéztél magadnak, hiszen az a legjobb márka. Már mondta sokat. Jó, megvárjuk, amíg becsörögnek, hanem mi hívjuk fel őket, és küldjük el a hanganyagot. De. Természetesen egy kamu e-mail címről. Álnevekkel. Aztán majd utána a vásárlás kicsit átgondolod, egy ilyen szponzoráció szerződés. De tudok neked rendes biciklit, és nem kínai. Hát, hogy ez tájvani. Akkor az. Jó, egyébként a tarhálásról jut eszembe, kaptam a tűnőt. Ne, várjál. Nem tudom, magus nem a te tarhálásod. Hogy azért hogy hívják ott egy mondatot, azért mindenképpen, tehát, hogy nekem úgy nem kellene, és nem is vennék, és nem is szívesen kapnék, hogy nem használom. De annyira más volt, annyira tényleg nem győzem hangsúlyozni, hogy akkora ugrás volt ez nekem. Nem kell győzködni a szponzort, már hívnak. Most kire gondolsz, hogy nem használja? Micsoda? Kire gondolsz, hogy nem használja? Az nekem nagy. Gyerekek, egészen jó köridőt mentem. Egyébként magamhoz képest egészen jó tettem. Nagyon korrektült voltam. Nagyon korrektült voltam. Bajkozok a gyerekkel, az a legnagyobb bicikli számom. És remélem, hogy jövő áprilisig kitart a lelkesedés. Ja, oda biztos, hogy megyek, azt lehozom 40 alá szerintem. Majd az utolsó egy héten elkezdve edzeni. Igen, utolsó egy héten megint. Ja, ez már most van. Hát akkor elmegyek tekerni. De most düböl lehozom 40 alá. Eleve egyből két kört futok a végén, az segíteni fog, mert az már eleve egy perc. Tehát egy percen már van. Benne ajtó, bring out a Lexus, baszlám, nem, mikor visszaadtad. Igen. Na mindegy, szóval ne vegyél, kapjál. A jelszó műsorban nem veszünk kapu. Ja. Megszolgáltuk mi azt, megszolgáltuk mi azt. Meg tudják, hogy nincsen Facebook oldalam, tehát hogy nem tudom. Mondd meg, felrakod a Baliéra. Ja, igen, jó. Egyrészt többen vannak kettő. Tettünk föl rá. Hát a másik, hogy van föl. Ugyanolyan márkát választasz, mint ő, akkor már ott azt föl. Én jó fej voltam, mert nekem semmi dílem nincs, és én beírtam. Igen. Hashtaggel beraktam a kép alá. Azt nem lehetne megcsinálni, hogy Sebestyén Balázs hivatalos oldal, és így picibe alá időnként vadolja. De, mondd meg, bármilyen szponzorációd van az én oldalomban teljesített. Én azt tudom hozzá, hogy egy nagyon pici apró betűkkel legyen alul ott, hogy néha vadoljon. Én beírom. Gyártsál rá tartalmakat. Legyen néha fel olyan fotó, amit tényleg csak olyan így. De én már egyszerűen vállalom. Nem, én ezt vállalom. Legyen egy ilyen félimeddig közös oldalom. Akkor én a távolban ott vagyok, vagy itt tudom, én érted, ablak mögött benézek, hogy hívják, ott állok valahol, érted, hogyha van egy sor, amiben ő áll, vagy van egy rendezvény, akkor én ott valahol nagyon messze, így egy nagyítóval kikereshető vagyok. Tehát mindenhol ott kellene lennem az összes posztján, ahol ő is ott van. Csak én egy picit távolabb, hát egy pici apró betűvel. De egyébként ezt tényleg mondhatod, hogy Bali oldalán te megjelensz. Én örülök neki, én nem bírok annyit posztolni, amennyit kéne posztolni azért, hogy a Facebookon állandóan élő oldalad legyen. Minél kevesebbet posztolsz, annál jobban tiltja le sajnos az elérést, meg minden naponta kettőt, hármat kéne. Nekem nincs annyi tartalmam. Meg nem is akarok, megmondom őszintén. Én örülök a plusz tartalomnak, tehát Ajkáról is szívesen posztoltam, nekem nincs napi, most nem csátom tegnap a szújóval, hogy most mozivetítésen vagyunk, mert húha. De ha adsz képet, és vagy valahol, vagy bringázol, én szívesen fölrakom, mert nekem nincs annyi tartalmam. Meg kell csinálni ezt a papíratrapot, és mindenhol viszem magammal. Ma nagyot bringáztunk. És megmondod, hogy figyelj, milyen elérésed van. Hát van egy 410 000-es Balival közösen működtető Facebook oldalad, most az elérésem 1 800 000, tesó, hát azért figyelj, az... Miért az szeretnél? 1 800 000-as elérésem van. Kihajtogatható támasztólábbal hátul, vagy pedig felfújható? Amit akarsz, nekem fotóz le magad, hogy bringázol a sponsor bringán, és már akkor is föl. A te figurád milyen legyen? Felfújható, ja, hogy szeretnél, ja, hogy te viszel magaddal a képre? Én viszem magammal, támasztóláb hátul, és mindig ott vagyunk együtt. Jó, te felraksz a képedre, én cserébe felraklak az oldalamra. Lesz egy ilyen előről, ahogy mit tudom én a Csobánci vár mellett ott állunk, ott szembe a naplemente, van egy szemből kép, ahogy ülünk egymás mellett, van egy hátulról kép, amin látszik, hogy ott a támasztólábad. Milyen legyen az atrap, mint a mága fotó, tehát az egyik kezed, legyen jobb kezed így mindig föl. Mindig ott is mindig beraksz oda. Akkor legyen rajta a mága is, tehát Balázsral és Zolival ma. Balázs és Zolival bringáztam. Így, már megnéztük. Figyelj, 1 800 000-as elérés, hát az mondjuk nem egy kép, hanem mondjuk most a heti átlagodat nézi, hát az betegszik egy kereskedelmi tévé nézettségével, érted? 1 800 000-et mondani. Hát 1 800 000 embert elérni azért az nem egy rossz szám, úgyhogy nem teszek bele fél óránként posztokat. Hát, akkor azt meg lehetne még növelni bőven. Hát a Handinak és Bocsinak, hogy szerintem az össznézettség az körülbelül ennek a tizedek. Egyébként. Tegnap néztem. Kicsodát? Belenéztem a hashtag bocskolva. Mire, az hétfőn van? Ja, azt nem tegnap, tudom, tegnap volt. Akkor egy ismétlés lehetett, és komolyan mondom, hogy fejlődött a műsor. Tehát jobb lett. Nem. Jobbak voltak a vendégek is egyébként. Tehát, hogy ez egy laza gyertek át koppintás egyébként, ahogy láttam. Igen, én nem láttam még a műsort. Kis hangulatos volt. Ja, ugyanaz, bedobnak egy hírt, arról beszélnek, van játék. Hát meg a kanapé ketten ülnek, egy műsorvezető középen csak ő ül, két fotel, a Dombi, Kabát, Zsófiát, én az elsőről láttam képeket, hát mondom, ez egy gyertek át díszletben, egy ilyen gyertek át koppintás, csak hát rosszabbul. Meg hát nem az a tematika, mert ugye mi játszunk, ők meg utána híreket beszélnek meg. Lassan volt, vicces volt, igen, tehát hogy így teljesen ebben volt. Lassan vicces, akkor te nem a Gábort nézted. Aztán megszólalt Gábor is. Azért mondom, mert az a vicces, hát akkor vagy nem ugyanarra használjuk. És kik voltak vendégek? Most nem itt az eszembe. Ja, hát akkor ott hagyott. Akkor hívós vendégek lehettek, igen. Jó, már majd megnézed. Na, Hajdú Steve volt egyik. Őt szeretem. Át is, hogyha Steve ott van valahol, akkor már ugye. Tehát Hajdú Steve nagyon jó. Ő nekem egy picit, Hajdú Steve nekem picit olyan, mint a Dombi, hogy, hogy leuralja a terepet, csak valahogy nem annyira, hogy is mondjam, csak nem olyan... nem olyan vehemens. Elánnal, ugye, mint ahogy például a Pista szokta csinálni. De mind a ketten nagyon jók, és körülbelül ugyanez egyébként. És tehát ahol ott van a Steve, ott azért... Igen, ő nagyon. Azért jó. A móka faktor is azért magas. Meg egy olyan jó lelkű fiú, jó. Nekem mindig az jön. Jó gyerek, jó, ugye? Azt szeretjük, Hajdú Steve, jó sánc, igen. Mekkelót ismerem, de Kiborg. Jézus. Nagyon jó. Jó, Mekkelót ismerem, de Kiborg. Igen, de Cyborg. Atya úristen. Na, azt mondja, jó reggelt, a 148-as körnél hegyes, ahol irányában kamion az oldalán, gyerekek, folytatódik, ami tegnap, leállossá az ára rendőrök kint. Ádám, köszi, hogy elküldted. Gyorsan egy-két Viber üzenet, csak így rá pillantva. Na gyorsan nézzünk még pár MSN-es, mit írnak így korán, ami drága hallgatóink, írta nekünk ezt, Jenő, mintha ezt én mondtam volna, igen. Az MSZP sírna 1-8 szavazóért. Pártot baliéknek. Hát egyébként ez nagyon szép lenne. Igen. 8 éve vettem Borg Tasit suliba, mai napig abban hordom a parizeres zsemlén. Látom, minden maradt a régiben. Tehát Borg Tatyó és parizeres zsömi. Igen, ez nem változik. Én is vettem annak egy Borg Dortkot, több mint 20 rupiát, és akkor a kalap szarolt, hogy azóta is sajnálom, hogy elcsábultam. Mi ez a Dortkot? Az micsoda? Dorko. Hát egy tornacipő. Ja, egy tornacipő. Ez ilyen szlenk, hogy Dorko? Nem, magyar márka. Nem az? Nem, ő szerintem úgy értette, hogy... Ne, hát persze, de a Dorkonak a tornacipőt hívták régen. Van egyébként egy ilyen, de mondjuk a magyar márkával nekem csak jó tapasztalatom van, úgyhogy... Uh-huh. Na jó. Oké, megyünk hírezni, reklámozni, jelentkezzetek játékra, aztán jövünk nem sokára, ébredezzetek, itt vagyunk mindjárt. Rádió egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió egyen. Nem hiszem. 3:47 van pontosan, és hát én Joe mamával a gyerekek helyreállt a világ. Tehát most már könnyebben indítják a szülők a gyerekeket az iskolával. Meghallgattuk az én Joe mamát, úgyhogy helyreállt mindenkivel. Volt már ezen a héten a napsláger játékban? Biztos nem lesz. Nem, biztos, mondom neked. Ma nem az van, látom, itt van mellettem, ma nem az van. Még a Despacito is ennek be kell férni a napslágerében. Tehát valahogy érted, a cipők alatt be kell szuszakolni valahogy. Ugye 10 óra után lehet nyerni 3 alkalommal. 30 000 forintokat, úgyhogy ne hagyjátok ki, hogyha meghalljátok a számot, akkor csörögjetek majd be. Igen. Despacitos csávónak új dala van. Nem, állítólag. Nem, most nem mondod. Még senki nem hallotta szerintem. Még ő se tudja, még ő se tudja, de most meglovagolja a hullámot, azt mondta. Most, hogy nagyon szeretik. Igen, aha. Próbál még egyet. Hát ilyenkor tudod, a második mindig úgy hasonlít az elsőre, de már negyed akkora siker nem lesz. Ha most csinál még egy, akkor hát az nagyot szólna. Az nagyot. Ő már így megvan. Nekem nem tűnt így egy McCartney-nak, tehát hogy nem hiszem, hogy olyan túl sok sláger lesz így a jövőben. Bár... Jó, hát legyen egy ilyened. Hát, az is. Na, így van. Ha egyet írsz már meg, pontosan így van. Pontosan így van. Hány milliárdnál tart? Hányszor nézték meg? Brutális, brutális, nem? Na, hogy állunk a játékunkkal, mi a helyzet? Hát sajnos 2-0-ra vezetnek a hallgatók, úgyhogy legyetek kedvesek, ma ne a Balást, jó? Mered? Igen. Ez a kettő vitt pont, ez a tiéd. Mind a kettő, mi játszottam? Aha, igen, rád mentek. Rámentek a gyengére. Érzik most, hogy sebezhető vagyok. Én vagyok a kis gazella kölyök, aki ott hátul az anyja mögött ott úgy ugrabugrál, és egyszerűen marnak, tépnek, és és jönnek, anyám már nem tud segíteni. Jönnek a hiének csapatokba, és alig várják, sajnos, hogy megint lemaradjon egy picit a kis gida. És érzik, hogy most a gyengére kell menni. Nagyon jót játszottál most, hétfőn is, meg kedden is azért. Két olyan tanítani valóan. De innen a bravúr visszahozni egyébként. Fejlődés... nem szar volt. Most, amíg háromszor engem választanak, és innen visszahozom, az viszont az Borg Mekkeló. Tehát az nagyon szép. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Ó, de örülünk a női játékosoknak. Hello. Hát sajnos nem nő vagyok. Ja, bocs. Te fiú vagy? Igen. Bocsánat, én te szent meggyőződésem volt, hogy én női hallgató van, de most látom, hogy írt, hogy Roland. Jól látom? Igen. Roland, hello, jó reggel, ciao. Bocs, csak én még a hangod alapján próbáltam beazonosítani, de Anna elküldte az infót, tehát velem van a hiba. Vagy bennem van a hiba. Honnan hívtál minket, Roland? Sopronból. Sopronból. És mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hát, tanuló vagyok még. Aha. És éppen nulladikra kéne mennünk. Csak még itt vagyunk a busz végén. A busz végén áldogálsz? Igen. Aha, akkor még nem vagy nulladikon. Hát, meg nem, de menni kéne. Miért azt mondja a buszvezetőnek, hogy menjen? Vagy ez most mitől függ, hogy menni kéne? Hát nem, mert itt van igazából közelben a suli, aztán oda kell majd sétálnunk. Ja, hogy oda kell majd sétálni. Aha, jól van, oké. És akkor most feltartunk? Igen. Aha. Ne haragudj. Hát tényleg, bocsánat. Most mi legyen? De nem baj. Legalább később megyek oda. Világért se haragudj ránk. Jó, de most tényleg nem akarunk feltartani. Tehát, hogyha azt gondolod, hogy vagy azt mondod, hogy egy picit... De mondj egy időpontot, és visszahívunk. Persze, legyen akkor a jó délután háromkor, mert akkor már kijössz, akkor csináljuk meg. Hát sajnos nem délután háromkor jövök ki. Hát később. Előbb. Ez a nulladik kor, ez milyen egy kegyetlen dolog. És mi az első egyébként? Ja, jó, na jó, hát az mondjuk egy kicsit fölébredtek legalább, egy kicsit. Kicsit mozogtok, igen. Kivel játszol, Roland? Hát veled szeretnék, Balázs, ha nem baj. Nem, most elszívtam magam, mert itt a srácok ezzel a 2-0-al fölébresztettek, hogy egyelőre nem, most megfordítom. Most egyedül csinálom meg ezt az egész hetet, eldöntöttem. Megcsavargattuk a melbimbódat. Meg, most felhúzom magam. Jó, játékos vagy? Na, majd adásban mindent vagy a játék alatt. Mehetünk? Mehetünk. Na. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Itt vagy, Roland? Én is itt vagyok. Kalasz, rendesen? Jó a vonal? Persze. Mondtad, hogy többen vannak körülötted? Ketten. Kik vannak ott? Mesélj egy kicsit. Hát, egy lány és egy fiú. De hát arra gondoltam, hogy hívják őket. Bianca. De beszéljél, mert passzív leszel. Jaj, éppen jöttek még. Jó reggel. Jöttek még? Kik jöttek? Még egy osztálytársam. Uh-huh. És együtt jártok egy osztályba? Persze. Na és mi történik ma a suliban? Milyen óráid lesznek? Mesélj egy kicsit. Hát, kettőtesi. Utána egy matek. Jó vagy matekból egyébként? Egy magyar. Jó lász? Én. Uh-huh. Na persze, hát veled beszélek. Itt vagy mi? Persze. Itt vagyok. Ajajajajaj, meg fogunk inteni passzivitásért, sajnos. Az a helyzet. Mert hogy nem beszélsz ember. Mert hogy passzív vagy. Mert hogy passzív vagy. Hát ez... Itt vagytok meg. Itt vagyunk, Roland, itt vagyunk. Rolcsi. Rolcsikán. Uh-huh. Hát ez zéro. Hát ez aha. Ezt nem tudjuk odaadni. Így van. Ez nagyon nagy. Nagyon passzív voltál. Nem rólad írt a Deep Purple zenekar a Speed King című nótát, és nem csak akkor adni. Nem olyan lassú volt, de effektív át... Nem nagyon beszéltél. Jól éreztem? Vagy mondjátok ti is valamit. Hát ugyanezt, hát ezt mondtuk mi is az első pillanattól kezdve, hogy ez óvás intés, ez azért ez nagyon kevés. Na, Roland, legközelebb, jó? Jó. Ez most ne haragudj, hát ez tényleg, én nem szeretek játékos meginteni passzivitásért, de hát nem volt. Tehát a két osztálytársad keresztnevének kimondása volt egy netto 18 más. Igen, semmit nem tudtunk meg. Annyira vigyázta, hogy nem mondt ki a tiltott szavakat, hogy nem mondta ki semmit. Igen. Oké, figyelj, legközelebb, jó? Roli. Jó. Köszi. Jó, köszönöm. Sziasztok. Hello. Nincs mit, szia. Ugye? Hát gyerekek, nem, azért minden ne adjunk oda. Nem. Tehát aki passzív, az passzív. A hallgatók is ugyanezt írják. Nem, ezt szerintem ezt nem szabadok. Szép irány, vagy srácod, de hogy ettől függetlenül én azt gondolom. Igen. Jó, elindultam. Jó vagy. Igaz, ez megvan. Elindultam. Már csak kettőt kell nyerned a héten, hogy jobb legyél, mint önmagad. Ezt innen visszahozom, most megmondom, innen a nullából felállva. Egy kis vitatkozással, bíróval, egy kis óvással, egy kis ez az ama, az érted, és egy kis összecsaptak, de csak megvan a pont. Igen, David, alamizsnapot Balinak, de jó lesz így. Igen, de passzív volt. Igen, vedd ki a közepét. De tényleg azt hittem, hogy lány. Ja. Tényleg? Hát a hangja alapján teljesen. Vagy hogy kamaszodik, tudod, igen, és ilyenkor, ilyenkor egy kicsit így... De örülnek így, a kórusban. Így mutálnak, igen, és akkor úgy az ember úgy, főleg telefonon keresztül, ha nem annyira jó a vonal. Na! Viszont nagyon fontos, hogyha házi buliban van, akkor legyen folyamatosan közvilágítás. Nehogy lemarkoljanak a fenekére. Nehogy mond legyen. Hát most ilyen hangot meghallok egy házi buliban magam mögött. Oda forsz, úgy vagyok. Én inkább magamat félteném. Ja, Istenem. Na jó, van, jövünk mindjárt vissza, 8 percen pontosan 7 óra. Egy pici szünet után már is itt vagyunk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után 7 perccel. Hello mindenkinek. Hát a tegnapi eső után a gyönyörű napra virattunk, jön vissza a meleg, újra 20 fokot mondanak, ma is holnap lesz a hét legmelegebb napja, aztán pénteken. Valami kis hidegfront érkezik, és hétvégére kicsit elromlik az idő. De nem, a napsütés megmarad. Csak hűvösebb lesz. Hát én kirándulós 13-14. Igen. Most már benn vagy, várjál, most benn vagy. Igen, kieste magát tegnap az eső. Úgyhogy... Volt tegnap, igen. Volt. Igen. Na, mindesetre ma is holnap szép idő lesz. Úgyhogy ennyi. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Ez ma a napslágere, a Rádió Egy. Ezt még nem, mindjárt beszélünk róla, és akkor utána megmutatjuk. Napslágere játék, ugye ez arról szól, hogy 30 000 forintot lehet nyerni 10 és este 8 között, méghozzá úgy, hogy hát tulajdonképpen meg kell találni egy dalt, ugye? Ennyi. Nem egy bonyolult történet, meg kell találni a dalocskát, és... És telefonálni tizedikben, a Rádió Egy szlogent, elmondani a dalcímét, előadóját, és viszitek a 30-at cashben. Ennyi. Azt nem tudom, hogy előtte szólunk adásban, hogy most jön a napsláger. Hát szerintem csak mondja azat is, hogy füleljetek valamikor felbukkan, és akkor ő is megmutatja. Aha. De megmutatjuk, mit kell keresni, figyeljetek. Ez ma a napsláger. Igen. Igen, az 30 ezer. És napslágere. Vajon mire mondtam ezt, hogy igen? De hát mégis magára a játékra. Igen, nem tudod megcáfolni, valóban így van. 30 ezer forint napslágere. 30 ezer forint, ezt kell. Nem tudok egyszerre SMS-ezni, válaszolni, igen, sok-sok mindent csinálok. És valami. Valamikor ez hallatszik adásban, hogy egy dologra kéne csak koncentrálni. Most melyik ujjadba harapjál? Melyik dologra koncentrálja, hogy a kevésbé? Baleset az M3-as 14-es kilométerén Budapest felé beállt, teljesen 6 kilométeres a torlódás. Igen, orbitális dugó van, Dani is elküldte nekünk, valamint a Soroksárin drága képek készülnek egy reklámtábla bőgé bújva, lövik a képeket, úgyhogy vigyázzon mindenki. Mi van az M3-ason? Az M3-ason? Megmondom én neked egészen orbitális pontosan. Orbitális dugó, azt látom a 14-es kilométernél Budapest felé, de hogy mi történt? Az három személy autó karambolozott. De jó. Atya úristen. Úgyhogy a sérült autók már a leállósában vannak. De akkor már lehet haladni, szépen megkezd megindulni a dolog. Igen, csak tudod, mi történik, megállsz és bámulsz. Megáll az autós mellette, lelassít 20-ra, és nézi, hogy mi történt. Ezért van a 10 kilométeres. Sose értem, amikor tényleg már lent vannak a leállósában, és állsz az M7-esen Balatonon, mit tudom, fél órát, és rájössz, hogy már nincs semmi, de annyira belassítja a forgalmat, hogy 3 kilométeres dugó lesz csak a lassulás meg a bámészkodás miatt. És nem érted, hogy lehetne menni, de ott mindenki lelassít. Tehát az, hogy lejössz egy 80-ra, mert nem ennyire száguldva az egyébként ott éppen vizsgálatot végző rendőrök, mert az oké, de 20-ra nem kell, és látod, hogy a sofőr lók ki érted az autóból, és úgy nézi. Vagy összetolja magát egy rendőrautótól, aki aztán ott nem semmi dolga, mert hogy, már hogy van dolga, de hogy nem veled foglalkozik, hogy ott mész 100-zal, vagy nem mész 100-zal, meglátunk egy rendőrautót, csak gyorsan nullára fékezünk. Az. A védakapunál se kell 60-nal menni, 100, érted? Például itt a kivezetőn. Vagy 130 autópályán mész. Ott is satúfék van, meglátják, ki van írva ugye a Trafibax tábla a védakapu előtt, és látod a piros lámpák tömkelegét fölvillanni, hogy mindenki megáll. Na, hallottátok, hogy lehet sörözni a moziban decembertől? Végre én is fogok moziba járni, szerintem. Figyelj, nem tudom, új korszak kezdődik. Hát ezt akarom veletek megbeszélni, hogy sörözhetsz a Pláza moziban decembertől, ugye, ha bizonyos hálózathoz tartozol, bevezették a sörözést, a sörivást, vásárolhatsz sört. Úgyhogy egy okkal több arra, hogy ne járjál moziba, szerintem legalábbis. Mert eddig ugye nem kaptál sört, és viszonylag kultúrált a mozisztál. Na most a sörivás, az beindít egy csomó olyan dolgot, ami egyéb konfliktusokra ad okot a moziban. Na most ha fél óra ízét, vagy fél óra, fél liter kólát iszol meg, vagy egy pohár sört, akkor a kólától ugyanúgy ki kell menned pisilni, meg gondolom erre gondolsz. Hogy elkezdesz sörözni. Hát a sörözésre igen, de nem csak a pisilésre, hanem annak a szagára, a testi tünetekre, hát, amit igen. A sörözés az produkál, ahogy iszod a sört, ugye egy kocsmában sokan úgy gondolják, hogy ugyanígy iszod a moziban. De mi a fenének sört kap? Egy két és félös blockbuster alatt azért már szerintem be lehet rúgni. Elég rendesen. De egyet viszel be, most nem berúgni mész, csak az ember meginne a egyet, jó kedvet. Lehet, hogy valaki bevisz egy tálcával, tudod, mert ilyen, hogy hívják, ilyen kis hatos adagokba fognak bemenni, mert tudod, így sétálgat egyik kezükbe a popcorn, 5 liter, a másikban meg ott van egy ilyen hatos dobozos. Nem, félreértitek, ha valaki inni akar, akkor ő továbbra is kocsmába fog menni, mert csak azért nem vesz egy mozi egyet, hogy berúgjon. Ahol lehet inni. Plusz 1002 vagy 1006. Ahol lehet inni, ott megjelennek az ilyenek. Na de ez a bajom nekem is, igen, hogy eleve ugye az alkohol, eleve, tehát én nagyon sok olyan pontot, vagy összetudom szedni nektek nagyon sok pontban azokat, akik zavarnak különbözőképpen, összeszedhetjük a mozi. A moziban az idegesítő típus, mert van egy 8-10-12, amit fejből mond az ember azonnal, hogy rá se nézel semmilyen listára. De most, ha még sört iszik, és azt így omorra issza meg, és fél a film alatt, vagy pisilnie kell, vagy megered a nyelve, vagy beszédes lesz. Hát nincs elég bajunk így is egyébként úgy, hogy 300 emberrel nyugodtan sors közösséget vállalva kell moziznod, és ha szerencséd van, jók ülnek körülötted. Ha nincs szerencséd, akkor oda az élmény. Ezt most még megtudjuk az, hogy söröznek. Jó, ami legyen, jelent... ahogy majd böfök fingig, behányik a sorok közé. Na, hagyjuk kicsit már. Elébe ment a dolgunk, most akartam felsorolni. Most akartam, igen, hogy tekintsük egy kicsit tovább, hogy mi van, ha te már egy fél literre legurítasz egyébként, amíg várakozol. És erre majd még kiszakolnak a hatása. Kiküldöd asszonykát még fél literért, azért egy liter sörrel még felszabadultabban mozizol. Tehát én nem támogatom, bár nyilván lesz, tehát ez nem ettől teszik függővé, én nem örülök ennek, hogy söröznek a mozizol. A böfögés szempontjából teljesen mindegy, hogy mit böfög a nyakadba. Tehát, hogy alkoholos vagy soprolis, tehát teljesen mindegy. Csak... Nyilván ez egy komoly szponzori megállapodás, tehát a szponzor ugye örül, mert hogy a saját termékét tudja forgalmazni, nem kevés fog belőle fogyni. Nyilván komolyan csenget ezért a hálózatnak, hogy ő ott árulhat, de ez mind a két félnek jó. Ez alkoholmentes is, neked is jó lesz. Lehet alkoholmentes is, igen. És mi a következő lépés? Figyelj, csak az ugye a részegségnek vannak fokozatai, meg mindenkiből mást hoz elő, van a kesergős részeg, tehát ő például nézni fog majd egy vígjátékot a kesergő részeg, és ezek szegények. Van a izé nagyon vidám, de iszom magam. Mi Margit? Igen. Megkaptál, aki nagyon vidámra iszom magam. Még nem ér le a nachos meg a kukoricát, azért egy fél liter sört benyomsz, vagy egy 0,75-öset, hát azért az megvág. Én inkább az mind okolatlanul vidámaktól félek. Tehát, hogy amikor nem történik. Nézd meg, Luke! Ne vagy át, nem apád! Igen, ez a... Vigyázlap! De azért ez csak nem lesz. Az már nagyon sokat vaj, kell. Az már nagyon sokat aki kell. Aki mindenen nevet, mit tudom, Papa Pia 2-n. Tehát, hogy azért érted, az még nem készült el. Várjál, még lehet. Hallottam én ilyen embereket az egyen is nevetni, úgyhogy a kettő még nem tudna. Na, de nézzük meg, hogy kik az idegesítő típusok most jelen pillanatban, akik ha még sört is isznak, akkor még nehezebben fognak boldogulni a moziban. Nézzük azokat a típusokat, akik mindenki azonnal felsorol. Például van az elkeseredett csapat, aki 10 perccel később érkezik, ők az elsők, és már nagyon megy a film, főcím benne, vagy a film próbálsz ráangolódni, állnak a sor végén a lépcsőnél, 6-8-an, és egy iPhone-nal, egy elemlápával próbálják kitalálni, hangosan megbeszél, hogy hova szól. A notórius késő. Ő az első típus, igen, nem? Igen. Sosem ér oda pontosan, majd nagyon hangosan vitatja meg, és az esetek 90%-ban kiderül, hogy mindig belül ül. Először is, hogy kitette a lejegyeket. Most néztek az előbb, nem tudod, hogy jóval tetted. Hát ilyen, ide tette be a zsebebe, vagy várni a pénztárcámba, vagy a kabátomba. Ja, akkor és emlékszel, hogy ugye... a sor 12, nem 12, nagyon sok minden van a kezében. Egy halomnyi popcorn, mindenféle nachoszok, mindenféle mártogatók, mindenféle üdítők, amiket természetesen abban a pillanatban nem tud hova letenni, hogy megkeresse a másik kezével a jegyét. Igen, van ez a típus. Nagyon hangosan beszélget, nagyon nem tudja, hogy hova üljön, és tényleg mindig kiderül, hogy nyilván belül ül. Feláll mindenki, kiborul a kukorica. Szerintem a mi jegyünk ide szól. Mutassuk. Ne. 6-os sor, ez a 7-es. Ja, bocsánat. Ne arra, hogy jobb oldal. Ez a bal. Igen, ez a bal oldal. Én nagyon sokszor benyalok állandó mocorgót. Melletted ül, mindig kicsit köhög, mindig kicsit krákog, mindig kicsit mocorog. Könyöködet lelöki a karfáról. Picit presztizsel a könyökön, picit mindig nézi, hogy hova tudja tenni. Krákog, mocorog, nyikorog a szék, és folyamatosan ingerenciája van arra, hogy mozogjon. Én állandóan ilyenek mellett ülök. Tehát ezt nem tudom elkerülni. Aztán, ami még engem nagyon szokott idegesíteni, aki folyamatosan rugdossa a hátámládat, megvan? Fölteszed a térdet. Fölteszi a térdét, rúgdossa át, nem lát, már hátra nézel, már forgolódsz, már segélykérően nézel, hogy tesó, érzem, ne csináld, léci. Na, az én vagyok egyébként. Te vagy, hát te nem férsz el. Nem férsz el, tehát 1,90 fölött azt csinálod, hogy így a térdedet beakasztod az előtted lévőnek a háttámlájába. Én megpróbálom ezt egyszer megtenni és úgy maradni, viszont akkor egy negyed óra múlva irgalmatlanul fáj a fenék csontod. Mert ugye egy ilyen, nektek csak az utolsó sorba szabadna jegyet adni. Ne legyél már diszkriminatív! Szerintem meg ne szabályatok mellettem pattogatott kukoricát. Én mindig zabálok. De az hát én attól örülök meg, hogy elkezdesz. De az hozzátartozik a mozihoz. De lecsörögjél ott a szép film alatt. Popcorn nélkül a mozi. Az hozzá, tehát az evés szerintem az hozzátartozik. Akkor az hozzátartozik. A szürcsi, ugye? Van a papír pohárból a szürcsi az aljára. Az alján biztos van egy kis kóla, forgatom, hátra összére pici. Szakértő, meg van a szakértő? Aki kommentálja? Aki állandóan mormoga mellette ül, valószínűleg első rand is, vagy sokadik, de akkor tényleg részt vettünk, és akkor az admirálist először abban a részben lehetett látni, akkor irányította először a lázadó fortát, amikor ugye a Dagoba rendszerben. Igen, és az is jó, és folyamatosan mondja. Végig tolja basszus az egész, az összes Star Wars előzmény filmet. Igen, a folyamatosan beszélő. Én nagyon szeretem azt a típust, akinek mindig előkerül még plusz egy csomag valami, ami zörög. Az megvan? Kiveszi a ropit, megeszi. Látom, hogy fészkelődik, már keres valamit, tudod, hogy bele fog nyúlni a táskájába. Belenyúl a táskájába, nyilván a legjobb résznél 6 zacskó, nem tudom, M&M cukorkát bont ki éppen, és szórja körbe mindenkinek a körülöttől. Megetted, oké, rendben. Igen. Megint eltelik 10 perc, megint nagyon keres valamit a táskájában, megint nagyon elkezd zörögni, megint elemózsiát keres, és utána újra elkezd ezzel csörögni. És tulajdonképpen így telik el a másfél óra. Ez is egy archetípusa szerintem a moziba látogatóknak. Folyamatosan a táskájában kutató, mindig valami csörgő-zörgő dolgot megtaláló, állandóan izgő-mozgó típus. Akivel nem tudsz rendesen mozizni. És a csörgő-zörgő dolgait a táskában tartja a szék alatt. Igen, vagy igen, lehajol. És lehajol, igen. Ja, de ez legalább le van halkítva. Igen, elolvadt a jó reggel. Te ez vagy? Nem, ültetek már moziban aggódó anyuka mellett? Aggódó anyuka még az nincs magad a típus, az mit csinál? Az aggódó anyuka, hogy ül a gyerek mellett a moziban, és állandóan ezt hallod. Jó látsz? Kérsz mit kapkod? Ez is jó. Egyébként nem is jó típus. Júj, nem ijedtél meg! Gyere, bújj ide anyához, majd én megszerelek. És ez lényegében fél percenként elhangzik egy kérdés, és szegény gyerek meg már látod rajta, hogy már a pokolba kívánja. Ez a babysitter, a lelkes babysitter típus. Én lelkes anyukának hívom. Lelkes anyuka. Van, aki van nagy darab kopasz a csajával, egyébként aki nagyon fél típus, meg van. Amikor izgalmas és horror jelenet van, elkezd dumálni, röhögni, előre kiabál, sikongat. Egyébként leplezi az, hogy rohadtul be van szarva, és ezt hangoskodással oldja. Ez a típus meg van. Átolni a barátnőjére. Vele kiabál, be van tojva rettenetesen primitív, oda az élményed, és direkt nagyon hangos, de tulajdonképpen azért, mert fél. Ez, mint a felszállásnál, aki már ugye masszívan be van rúgva. Az azért van berúgva, a gépen, mert fél. Ugyanilyen a kopasz a csajával, nagyon fél. És mindig ordít. És mondod, tesó, egy kicsit léci, hát én tényleg, de valaha felnőtt ember vagy, dolgozz fel a traumát. Jön mindjárt bohóc, meg fogsz ijedni, én is összeszarom magam. De ne kiabálj már. Én most beszartam. Igen, és úgy csinál, mintha a film nem lenne félelmetes. Tipikus moziba járó. Tipikus moziba járó ez is egyébként. De az aggódó anyuka is jó. Igen, meg az állandóan sóhajtozó, akit minden zavar a moziban. Mindaz, amiről eddig beszéltetek. Igen, imádom azt is, ide egy hallgató, aki állandóan egy-egyben elmesél, amit hall a filmen. Az is jó típus, aki folyamatosan kommentálja. Igen. Barátnőkkel, csajokkal beülő, állandóan rötyögő női társaságok. És másról beszélő. Másról beszélő, vagy nem érti a filmet, vagy nincs képben Star Wars, hát a Wikiben elnézetek Star Wars. Nincsen. Hát ő nagyon keményen tolja. És mellette van valaki, aki viszont szereti, és ismeri, és is tudja, és egyre ingerültebb, hogy mindent el kell magyaráznia. Én most az, akit az előbb láttunk abban az X-en, nem, ő teljesen más volt, nem, figyelj, nézzed, ki fog derülni. De minek mi lesz a vége? Hogy most, de ő meg fog halni a végére? Vagy meglátod, hogyha végignézni a filmet? De biztos, hogy... A férjem így néz filmet, megpróbálja kitalálni, hogy mi történhet a következő. Nem lehet vele jó moziba járni. Nem lehet vele jó moziba járni. Előtted ülnek, nem érdekli őket a film, folyamatosan smárolnak. Megvan? Ja, igen. Folyamatosan csűröznek. Én nem vagyok se féltékeny semmi, de amikor azt látod, hogy Hát ők beültek, igen. És nem tudsz a filmre koncentrálni, nagyon masszívan csőröznek, nagyon durván nyomják, látod, hogy egyáltalán, és azt érzed, hogy én most benne vagyok valamiben, ők miért nincsenek benne? Miért nem nézik? Miért nem tetszik nekik, amit én nézek? Miért csőröznek ennyire? Nyalják, falják egymást? Iszonyat smárolás zajlik, és nem tudsz a filmre koncentrálni. Ez második randi. Hogy miért persze randiznak? Hogy kérdezték meg, hogy melyik az az előadás, amire a legkevesebben váltottak egyet. Miért nem mentetek oda, mert azért mert egy csomó ember van, akit érdekel a film. Viszont titeket szemmel láttam, nem érdekel. Ti jegyet vettetek egy laza pettingre. Semmi más nem történt. Nem a de filmre most nem vagytok kíváncsiak. Kint érted decemberben az utcán. Azért kérdezem meg, hogy melyik filmre váltottak kevesebben. Vagy a legkevesebben. És az általában ketten szoktak lenni. Két szemüveges esztéta. Akik végig fikázzák a filmet, én őket gyűlölöm a legjobban. Na, én ilyen még nem találkoztam. Figyeljetek, ül mögötted, és folyamatosan, ez milyen gagyolt, úristen, ez milyen átalás, ja Isten, ezt hányszor lőttük. Hogy lehet így világítani? Atya úristen, Jézusom, ne viccelj már, figyelj, ez IMDb 8, hagyjál már, kit érdekel. Na, ilyen típusra nem értem, de ennek szólok. Ne, ilyenre rászól az ember, nem az okoskodó számítógép, hogy programozó. És arra. Ott két ilyen zseppuzsér. A anyám színházon szólt rá egy zörgő zacskos cukrotevő nőre, majd 6 perccel később előkapott egy doboz tiktakot, és a legnagyobb csend közepén megrázta kell tiktak, írja. Mert összeragad. Az alján össze vannak tapadva. Ezt úgy tétölt, hogy szoktak csinálni. Megrázott, persze. Egyszer mellettem a moziban kockás terítőn fokhagymást húst tettek savanyúsággal kenyérrel. Nem tudtam, tudtam odafigyelni. Ilyet még nem láttam egyébként, de ez tényleg van a típus, aki kintről becsempészi a kaját, és nagy ebédet rendez a moziba. Ez van ez a, van ez a típus. Igen. Megterít, nem ül mellettem senkiért. A kis papírt kirakod. Igen. Jó, ide jó. Ti eztek moziba? A kajátok moziba, nem, Anita? Popcornt. Többnyire. Én annyira kajálok. Nem viszik ebédet, ha erre céloztál, több fogásos ebédet. Nem, az jó, az olyan viszont fasírozott a zsömét, az mondjuk jó. Figyelj, mert simán volt már olyan egyébként, hogy nem volt tortilla, és lementem. Leugrottam a spárba, aztán vettem magamnak. Érted? Jó, hát mert annyira hozzátartozik, tudod? Csak hát picit fura volt, hogy üvegbe mártogattam. Igen. De tök jó lenne egy olyan történet, hogy mit tudom én, ha lenne egy mozigépész, és azt csinálna a mozigépész, hogy ő hallaná a beszűrődő zajokat. Mm-hmm. És tudnád, hogy ha te kellemetlenül viselkedsz a moziban, akkor lenne egy ilyen fejfény, ami hirtelen kigyullad, és mit a megszól a telefonod, fölveszed a telefont, és elkezded, hogy mondjad nyugodtan, töki van az aksim, hangos vagy, beszélsz, abban a pillanatban föntről kapnál csak arra a székre, a 33-as székre, a 14-esben egy ilyen nagyon durva fejfény. Egy ilyen reflektor, tudod. És ez lenne az első figyelmeztetés. Ha nem történik, meg megint telefonálsz, akkor menj, akkor ugye le a szék. Egyszer lenyúl egy hatalmas, kiemelnének is vége. Ugyanez csak orvosi lézerre. Mintha, hogy régen voltak a mozis nénik, akik jártak elemlámpával a moziban, és bevilágítottak a szék. Ők szóltak. Ők hittek. És rosszalkodott, hogy ki is vitték. Valami ilyet kellene visszahozni. Így egy másik, akik a kedvencem, akik hahotázva röhögnek a legszarabb poén, akkor tényleg mennyire jó típus ő is. Nem történt semmi, semmiféle poén nem volt, kicsit más így ülsz, hogy... küszöbe, hát értsétek és meg. És csapkodja a térdét, és hangosan röhög. Ő nevetni jött oda, ő szórakozni, ő egy filmvígjátékra váltott. Mi volt így, vagy filmvígjáték? Akkor lehet akkor nevetni, nem? Kell. Nóri írja, én a beleélős típus vagyok, döbbenetesen átadom magam az ilyeneknek, izgulok, megijedek, nevetek, sajnálkozom, meghatódom, mint a minden érzelem előjönne belőlem, és aztán mellettem ülők is rettenetesen szokták élvezni. De nem lenne jó, tényleg lenne egy ilyen mozikommandó? Úgy viselkedsz, ahogy nem szabad, jönnek, lesötétítve, bukosisabban, megfognak és kivisznek. Kész. Letekernek, kivisznek. És azt látod, hogy már 4 embert kivittek, ott rendben lennél. Először fejfényt kapsz, ha az nem segít, akkor kivisznek. Kivisznek a moziból. És csak akkor kapcsolnak ki a fejfényt, amikor már abba hagytad azt a tevékenységet. Igen. Egyébként színházban is csinálják. Színház, telefonomat nem merem felvenni, mert lebukok, hogy én vagyok, ezért inkább hagyom csörögni sokáig, és utána újra hívnak. Ez voltam a rezgős. Ja, rezgős, de nem mer oda nyúlni, főleg színházban, nagyon kellemetlen, ezért újra csörög, de ő nem nyúl oda. Kitartóan úgy csinál, mintha nem az ő telefonja lenne, ez megvan. És imádkozol, hogy adja föl az, aki hív. De nem adja föl, mert 5 percet vár, aztán megint próbálkozik. Igen, de ő már nem nyúl oda, mert érzi, hogy egyre nagyobb bajban van. Egyre többször csörgött, már egyre kellemetlenem oda nyúlni, leizzad, mocorog, de nem nyúl. És körbenéz, hogy ki lehet az, aki... Riadtan körbenéz, de már egyre jobban nem tud a telefonjáért nyúlni. Igen, én vagyok az. Moziban vagyok, nem tudok beszélni. Moziban nem tudok hangosabban, visszahívlak. Igen. A kedvencem, aki random leül valahova, mondván az egy nagyon jó kis hely, majd megjön, akinek odaszól a jegye, megkérje, hogy adját, el az illető fel van háborozva, hogy miért, és elindul egy ilyen kis verbális. Azért helyem, azért, miért? Igen. Még az a típus is van, az, találkozhatok már olyannal, a beülsz a moziba, üres a mozi. Tök üres, tehát tél előtti vetítés 10-11 órakor. Te azt mondod, mindegy, hova szól, üljünk le valahova. Hárman vagytok a moziba, megjön az ember, és te véletlenül az ő helyén ülsz. És nem kapcsol, hogy figyelj, nem jön több ember, ennyien leszünk. Ülj le te is valahol, én is leültem a helyet, de mindegy, ülj le, persze, ne lehet, hogy én vagyok a hibás, hogy ne üljek az ő helyére. Van itt hely, hárman vagyunk most. 300 fős a terem. Elnézést, ez az én helyem. És így nézel rá, hogy de ember, hárman vagyunk. Igen, de ő nem én akar ebbe a hibába értem. Esni, mint te, hogy leül másnak jó. A helyére. De már eleve késő, én is hárman vagyunk valami orosz művészfilmen, tudod? Ez az én helyem. És? De én ide szólok, de ketten vagyunk, nem ülsz mellém. Jó, akkor arrébb megyek, értem én, hogy én ültem a te helyedre, de üres az egész mozi. És ő az kitart a típus, amellett, hogy oda akar leülni. Ő az a típus, aki december 24-én is, amikor mindenki otthon van, és szállingozik, ahol és sötét, és az utca tök üres, ő megáll a zebránál, és megvárja, amíg zöld lesz. És csak akkor megy át. Ő ez pontosan ez a típus. A rendes állampolgár. Rendnek kell lennie. Az a jegy odaszól, akkor értem. Mindegy, hogy üres a mozi. Mit láttál utoljára? 100 éve voltál moziban. Nem. A Lego Ninjago filmet. Lego Ninjago? A Lego Ninjago. Ilyenekre jártok a pároddal? Nem, a gyerekkel. Ja, jó, azt hittem, mert ez már nagyon beteg lenne. Hát figyelj, egyébként hogy a gyerek megnézheti-e. Igen, imádja az órákat, imádja a Legókat és imádja a ninjákat. Ő a férje. Felnőtt filmet, már olyan felnőtt filmet, ahova mondjuk férjen lehet menni, azt már régen láttam, mert az én férjem nem szeret moziba menni, mert ő gyűlöli, hogyha nem szélen ülhet, ahonnan bármikor fejveszve menekülhet bármiféle. De pánikbeteg vagy mi? Hát nem mondanám pánikbetegnek, csak monk. Aha. És ha nincs a széle jegy, akkor ő nem megy. Hát akkor nem. Nem, ő azzal húzza ki magát, hogy azért nem szeret moziba menni, mert csak szélen akar ülni, középről ő nem akar kikászálódni, úgyhogy leginkább, legtöbbször nem jön moziba, megvárja, amíg letölthető formátumban felkerülnek a filmek bizonyos oldalakra, és akkor... Én nem tudom, én szerintem olyan jó. De ott is akkor felnéz, kajász, jó, ha jó filmet nézel, annyira jó. De gyerekkel is jó moziba járni. Hát, engem nagyon nem érdekelnek ezek, de az mindig a Viki feladata. Ő nagyon hősiesen. Hősiesen és bátran csinálja ezt. Én nem szeretem. Én sem nem kapcsol ki, kéne sem nem szórakoztat, gyűlölök minden ilyet. Elmegyek, de ezt nálunk Viki viszi nagyon hősiesen. Én nem. Az anyák hősök. Anyák is. Azok. Feri nagy moziba járó gyerekkel, igen. Én nem. Ó, figyelj, én olyan jókat tudok nevetni. Már én is imádom ezeket a gyerekeket. Na, hát te vagy a bruha, a muha. Nem vagyok, én akkor bruháházom, mikor mindenki. Nem hülye a gyerek, ő is nevet, tudod? Együtt nevetünk. Pont bejött a cica! Igen, te kicsit ez a típus vagy. Pont bejött a cica. Nézd, Soma, beszél az elefant. Nem is beszél egyébként. Belépett a tortába a kisgyerek! Nem bukó vagyok, baszki! Nem vagyok moziba gyereke, én megőrülök. Nagyon jó, a gyerek a filmeket úgy csinálják meg, hogy a felnőtt. Tudom, már leginkább, inkább, mert óriási a piac, persze, de valahogy nem. Rájj vagyok, Jordesz Gára! Tökre tudom képzelni, hogy a fel ilyen. És Soma is néz rá, hogy... Apa, mi volt? A gyerekeim arrébb ülnek velőlem. Apa, mi volt a barhólában? Te is kicsit csapkodod is a tért. Meggyúl a dolja! Szerintem a meggyár olyan! Hát, de jól nevettem! Na, és ja, és mondja is egyébként! De jól nevettem! Én itt rászorítok a gyerek meg a Viki combját, hogy jaj. Ne legyen, maradjatok, mert nem mertek őszintén, én addig kimegyek, veszek magamnak két pólót, vagy valamit csinálok, addig meg 26-szor megnézem a cápákat a tropikáriumban. Legyen bármi, de ez nem. Már nem vagytok gyerekek, nem mertek őszintén őrülni. Jó poén. Amikor meg se várja már a poént, hanem... Na most figyelj! Keresztbe vaslag, el fog esni! Na, én itt megyek ki. Itt van a szekunder szégyenérzet, és itt kimegyek. Mondd, bármilyen jó a film, köszönöm ezt. És amikor mennek ki fel, így fogja a összenyalábolja a gyerekek, és törölget a homlokára verítéket, és tudod, közben egy vászon zsebkedőlt az arcát. Ez nagyon jó! Megyünk valamit a megkibe. Tökéletesen, igen. De jó, van, elmegyünk érezni egy picit, itt vagyunk mindjárt. Ha még nem merítettük ki a moziba látogató típust, és tudtok újat, küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt, 4-8 múlva egy percen. A Rádió Egyen Balázsi. Itt vagyunk, 3:48 van pontosan. Gyerekek, hát egy Angel Mama és egy Avanci. Rend van a világban. Helyreállt. Aki eddig úgy érezte, hogy ez a reggel más, és valami hiányzik, annak most helyreállítottuk a reggelt. Aki eddig úgy érezte, hogy jó helyen van, most megbizonyosodott arról, hogy tényleg. Mert egyszer, ez még mindig az a hely. Egyszer egy adásban egy Avanci és egy Angel Mama. Átradőlsz, és azt mondod, hogy mit keresgél. Okay, nem várok többet a mai naptól. Nem várok többet a mai naptól. Ez a Rádió Egy érzés. Ez igen. Mutattuk már a... Nem. Napslágerét mutattuk, az nem? Sem. Az sem. Kár, mutassuk, nem kell majd mutatni. Mutattuk. Egyszer mutattuk. Akkor megmutatjuk majd 8 után még egyszer. Jó, tegyük ezt. 30 000 forintot lehet vele nyerni 10 óra után 3x3 alkalommal is. Egészen este 10-ig. Igen. Mi lehet most Pákóval, kérdezi Csébé. Nem tudom, gyerekek, ő nagyon eltűnt. Komoly bajban lehet. Nem szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert ilyenkor mindig kitált, hogy csörögjük. Nem akarom, ilyenkor nem éred el. Nem ér, alszik még, nem. Megint elvállalt valószínűleg egy erdélyi haknit, aztán közel ment a mezékhez. Elkeveredhetett, igen. Emlékezünk, elmentem, amit csajt eljegyezni, meg kikérni az apukáját. Persze, aztán, meg akarták verni. Aztán az apukában volt egy kis távolságtartás. Hogy nem. Nem értem, mit mond. Igen. Készül a Hefner film, már megvan a főszereplő, meg mindenki. Milyen hamar, nem? Milyen gyorsan. Meghatná, meg is csinálják. Mondjuk van miről forgatni, ugye? Hát van 18 miről. 18 karikás lesz a film szerintem. Van miről az ő élettörténetében filmet csinál. Igen, pont most olvastam, hogy már meg is van a főszereplő, és neki is állnak megcsinálni, igen. Nagyon jó, hogyha a Woody Harrelsonnak adnák, nekem az marhára tetszene. Hát ő játszott a Larry filmben, nem? Azért, mert... Az a Hustlerről szól. Igen, hogy tök nagy lenne, hogyha ugyanaz az ember játszana el, azért már mondjuk a Woody sem egy mai gyerek, de szerintem simán le tudná tolni, tök nagy lenne, hogyha két ilyen emblematikus figura mind a kettőt nyomná. Soroksári úton drága képek készülnek egy reklámtábla mögé bújva, vigyázzon mindenki, baleset van a Gyömrői utca és a Sibirik Miklós kereszteződésében torlódik, a felüljáró Tibi köz, hogy elküldted, és még mindig nagy baleset van az M3-ason, a 14-es kilométernél Budapest felé, ott valaki vagy valami fejreállt, és emiatt van a baleset, úgyhogy ott is menjetek óvatosan. Na... Itt vagy, gyerekek, nem tűntem el. De mi nem kapkodunk, hát ez nincs ebbe semmi. Az ember nézi, mi a helyzet a világban. Igen, Rokkónak a pornósnak is van életrajzi filmje. Igen, pont az Indexen olvastam vele egy nagy cikket most. A Netflix csinált róla egy dokumentumfilmet. Úgy, hogy ő játsza a főszerepet. Tehát szerepelben. Inkább egy dokumentumfilm sem, mint egy vígjáték, vagy egy, mit tudom én, tehát dokumentumfilm maga a stílus, de a Netflix megcsinálta. Igen, mert hogy ugye ő visszavonult, és az ő élettörténetét feldolgozták, és pont most van egy nagy összesítés, hogy baromi jó egyébként maga a film, hogy milyen démonai voltak Rokkónak, és hogy miért kellett ennyi idővel meg, hogy... Nem hiszem, hanem hogy miért vágott, meg hogy vágott ő ebbe bele. Pont most van egy nagy cikk, érdekes elolvasni. Sok átvér azt az éjszaka, amit szövegkönyvtanulással töltött, és... Hát ott komoly szövegkönyvek van. Az első egy percben mindig van szövegkönyv. Valami van. Addig, amíg a vízvezetékszerű becsörög, érted, kinyitja a szekrényt, aztán ránéz az a házi asszonyra, aki ott áll mellette, neglizsében, és akkor onnantól kezdve pedig már felejtsük el a csöveket, a szerelvényeket. Hát az már régi vágású filmek azok, amikor még írtak ilyen dialógusokat. Most már azért nem van. Mesélj, mi most a divat? Most már azért nem sok ilyen van. Na, jövünk vissza, és egy kicsit komolyabb témával folytatjuk. Beszéltünk már róla, hát hogy ne beszéltünk volna, ugye a Las Vegas-i nem is tudom, mi a jó szó igazából tragédiáról, mészárlásról, igen. És most nem magáról, erről a konkrét esetről akarunk beszélni, hát sajnos ugye folyamatosan olvasjuk mi is a híreket, hanem egy kicsit körbejárjuk az amerikai fegyvertartási szabályokat, ami nyilván baromi bonyolult, és minden államban más, de mégis azért nagyon érdekes ez önmagában a történet, hogy oké, hogy alkotmányos jog, és oké, hogy nem is nagyon tudják szabályozni, és minden nagy vezető politikus megpróbálta, ugye legutoljára Obama, és hát iszonyatos iszonyatosan erős a fegyverlobbi, de azért számunkra ez magyar fejjel vagy európai fejjel egyrészt baromi nehezen elképzelhető, hogy tényleg a legtöbb ember fegyverre rohangál. Kettő, hogy tudott valaki ennyi fegyvert felhalmozni, hogy játszhatja ki a törvényeket, hogy van az, hogy te 4 sportáskányi automata és félautomata fegyvert felviszel a szállodádba, és nem a szálloda hibája, nyilván nem tudnak mindenkit ellenőrizni. Csak számunkra egy olyan értelmezhetetlen, távoli, vadnyugati világ ez, amit az amerikai fegyvertartási törvények engednek, és kevésbé szabályoznak, ami tényleg magyar fejjel vagy európai fejjel elképzelhető, hogy van olyan állam Amerikában, ahol még nem is kell elrejtened a fegyvert, hanem ugye kívül hordhatod egészen nyugodtan. És viselheted, otthon is lehet. Ugye hát önvédelemre használhatod, kvázi tulajdonképpen alkotmányos jogot, most már azért hosszú évek alkotmányos óta. Alkotmányos jogot, egy kicsit náluk egyébként ez a dolog, ez összefügg a szabadsággal, azzal, hogy ők a szabadsággal, az önvédelemmel, ha így van. Ha nem meg magad, pontosan akkor nem ilyen szabad ország. Szerintem a fegyvertartási jog az önmagában, az szerintem igazából azon az nem is nagyon akad fel az ember. Itt a kutya otthon elásva, amit te is mondtál, hogy a fenébe történt meg az, hogy egy ilyen fegyver arzenál tud az ember felhalmozni. Tehát, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy maroklő fegyvered otthon, amit azért vásároltál, hogy megvéd mondjuk a családodnak, vagy a lakásodnak, a házadnak, az otthonodnak az épségét adott esetben egy támadótól, hanem az, hogy felhalmozol annyi fegyvert, amennyivel egyébként egy kisebb ötjévjákat, nem egy szakaszt, egy századot fel lehetne fegyverezni. Ez az, ami igazából durva, és egyszerűen értelmezhetetlen meg az ember számára felfogad. Hogy? És úgy, hogy nem is tud róla senki. Tehát és nem az van egyébként, hogy bemész, és akkor igen. És akkor van egy tételes lista a neved mellett, hogy neked ezek vannak otthon, mert ennek a csávónak nem volt. Mert az, hogy államonként változnak a lehetőségek. A fegyvertartási törvények, igen, meg a vásárlás, igen. Másik helyen nem tudsz venni, egyik helyen egyet veszel, másik helyen kettőt, egyik helyen önvédelmi célra, másik helyen vadászatra csak, stb. De hogy nincs egy egységes adatbázis, ami alapján kiszűrhető az, hogy te mondjuk ebben az államban ezt vettél, abban az államban azt vettél, abban van meg amaszt, hogy ez valami értelmezhetetlen, és nagyon-nagyon komoly probléma. Hát isteni csoda egyébként, gondolod, de van egy 300 vagy 400 milliós ország, és ugye hát azért sajnos mostanában sok ilyen fegyverrel való mészárlás történt, amit azért a fehér amerikaiak követtek el, tehát nem is lehet azt mondani tényleg, hogy mit tudom én, bevándorlók, vagy amit sokszor ilyenkor mondanak, ugye, hogy migránsok, vagy az iszlám állam, tehát fehér amerikaiakról van szó, most 4-5 olyan esetet szedtek össze internetes portálok. Hogy a csoda, hogy csak ennyi történik? Hát gondold, de van egy országon 350 millió vannak, nagyjából mindenki kis túlzással fegyverre rohangál, egyébként meg az antidepresszánsok, meg a nyugtatók, meg a Prozac, meg nem tudom minek az országa, egyébként, és hogy csak ennyi baj történik. Tudod, hogy ez a legnagyobb fegyver azok kezében, akik ugye meg akarják védeni ezt a törvényt, amit most te mondasz. Mert azt mondják, hogy van 300 millió fegyver kint, és gyerekek ebből 15-öt használtak. Uh-huh. Érted? És a többi pedig pont azért van, hogy te megvédd az amerikai szabadságodat. Igen, nagyon, abszolút. De hogy, és közben nem történik több? Hát gondold el, hogy 300-ból nem tudom hány százmilliónak tényleg fegyvere van. És hál' Isten, mondjuk azért olyan sűrűn nem történik. Szóval érdekes a téma, úgyhogy felhívunk valakit majd a Kaliber magazintól, aki hát nálunk ehhez nyilván sokkal jobban ért, ez az életük, ezt tanulmányozzák, és szerkesztenek is egy ilyen újságot. És megkérdezünk néhány dolgot, ami nekünk tényleg baromi furcsa és értelmezhetetlen, és nem is vagyunk amellett, hogy ezt legalizálják, vagy hogy Magyarországon is mindenki számára elérhető hát legyen. Szerintem tehát, hogy lehet, hogy nálunk meg túlszabályozott, igen, de azért ez egy érdekes rendszer, ez az amerikai. Ami ugye több száz évre tekint vissza tényleg, tehát nem is nagyon tudott tőlük elvenni. Ilyenkor még a fegyvervásárlások száma is megemelkedik fura módon, mert ilyenkor ugye jönnek politikusok, olvastam érdekes a történet, hogy belengetik, hogy szigorítani kéne, és a merénylet után bebizonyíthatóan emelkedik a fegyvervásárlások száma, ugyanis az amerikai lakosok megijednek attól, hogy szigorítani fogják, nehezebben tudnak fegyverhez jutni, tehát ha történik egy ilyen mészárlás, akkor utána a következő pár napban még több fegyvert vásárolnak az amerikaiak, hogy kvázi megvédjék magukat, vagy ha esetleg szabályozzák, akkor nehogy lemaradjanak. Igen, még. Ki már legyen otthon. Úgyhogy nagyon érdekes történet ez. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt 6 perc múlva 8 óra, ha van friss közlekedés, küldjétek el, mi pedig itt vagyunk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk már is 8 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek. Marad a jó idő egészen holnapig. Holnap lesz a legmelegebb, és aztán hétvégére hidegfront érkezik. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. És gyorsan a napslágerét is megmutatjuk. Akkor 30 ezer forintot lehet nyerni, ugye, ha valaki 10 után megtalálja ezt a dalocskát. 10-nek telefonál, szlogent, dalcímet, előadót mond, és van egy kis szerencséje, jókor telefonál. Mutatjuk, mit kell keresnetek, figyeljetek. Ez ma a napslágere. Magázzuk őket? Miért magázzuk őket? Nem tudom. Meg akartam kérdezni a programtól, hogy miért magázódunk? Most tűnt föl, de már sokat szóra hallom. Közben itt tök fiatalos rádió vagyunk. Mindenki tegez. Ez előírás? NMA? Nem hiszem, hogy ez jogszabály van erre. Hogy kötelezőszerűen magáznod kellene, nem gondolnám. De miért? Játszol ön is a rádió. Ugye, olyan fura. Hát fiatalos rádió vagyunk. Ez mi lenne, hogyha már ezt is szabályoznák? Hogy ne kvaterkázzanak már itt egymással, jó? Ne közvetlenkedjenek már, jó? Barátok? Együtt nőttek fel? Osztálytársak voltak ne talántán? Vagy miért? Miért? Mi ez a személyes? Ez a jó pofáskodás, igen. M1 pápai leterelő trafiznak, köszönjük, jött az SMS, illetve azt mondja, hogy legyetek szívesek beolvasni hátatéteket, hallgat 4-es fiút Nyíregyháza Debrecen között haladó szürke kombi E36-os BMW-nek üzenem nincs köd. De még sötét sem, hogy reflektorral és elől hátul felkapcsolt ködlámpával kell közlekedni. Ez tökre megértem, ez valahogy engem is nagyon tud idegesíteni. Beszáll, megnyom minden, mint egy űrhajó. Ő elővált, ki van világítva. Nem nyomkod, érted? Egyszer benyomta, amikor megvette. Húp, mindent, és azóta így van. Igen, tényleg én se értem, hogy miért csinálják ezt. Na, kicsit utána járunk ennek a Las Vegas-i történetnek abból a szempontból. Ugye hát baromi szomorú az, ami történt, nyilván nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy 10 percen keresztül automata, félautomata fegyverekkel egy szállodából lövöldözött egy ember. Ugye Las Vegasban ártatlanul bulizó, zenét hallgató country közönségre. 60 halottról van szó, több száz sebesültről, és hát sajnos valószínűleg a halottak száma még nőni fog, több ember állapota válságos. És nekünk európai fejjel, amellett, hogy az ember sajnos nem is azt mondom, hogy hozzászokott az ilyen típusú hírekhez, de csak Amerikában az elmúlt 4-5 évben történt 5 vagy 6 ilyen mészárlás sajnos. Baromi fura megérteni ezt az egész rendszert, és ezt szeretnénk kicsit közelebb hozni, illetve megértetni mindenkivel, mert hogy nagyon más a kultúránk, mások a hagyományaink, ugye nálunk nagyon szigorú fegyvertartási törvények vannak. Amerikában pedig ugye, hát ha nem veszed elő és nem mutogatod, akkor rejtve egyébként az összes állam engedélyezi a fegyvertartást. Ilyenkor erősödik a fegyverlobbi, érdekek, ellenérdekek csapnak össze, politikusok bicskája tört már abba bele, hogy ezt valahogy szabályozzák. Egyrészt sokan mondják, hogy kéne szabályozni, mert akkor nem történik meg, sokan meg azt mondják, akik ugye a fegyverlobbi mellett vannak, hogy igenis legyen mindenkinél fegyver, akkor tudod megvédeni magad, ha esetleg mondjuk le tudsz lőni egy ilyen támadót, és már pedig az alkotmányos jog. Ebben igazuk van. Ugye Obama is próbálta ezt a történetet valahogy szigorítani, olyan erős a fegyverlobbi, hogy egyszerűen elbukott. Aztán jött Trump, aki nemhogy szigorított volna ezen, ő még lazított, és engedélyezte ugye, amikor őt megválasztották elnöknek, hogy mentális problémákkal küzdő emberek is fegyverhez jussanak. Ami aztán tényleg értelmezhetetlen így magyar fejjel, vagy európai fejjel, hogy nem szigorítják ezt, és hogy még engedékenyebb az amerikai kormány. Hát a rendszeren ugye mindig akkor lesz a baj, amikor egy ilyen eset történik, amikor hallott, hogy a 7 éves öcs lelőtte a 8 éves húgát, az apja egyébként engedéllyel otthon tartott fegyverében. Igen. Amikor a suliban megtörténik a tragédia. Igen, amikor jön egy ilyen. Ugye nagyon érdekes, hogy egyik megint két különböző példát mondtál, tehát hogy gyakorlatilag két különböző sztoriról beszélünk, amiből egyébként mind a két oldal tud táplálkozni. Tud táplálkozni az oldal is, aki azt mondja, hogy ne legyenek otthon fegyverek, meg az is, aki a másik példából kiindulva, meg aki azt mondja, hogy de igenis legyenek fegyverek, mert bármikor történt, jöhet egy hülye, jöhet egy őrült, jöhet egy terrorista, vagy éppen egy olyan ember, akinél valamilyen pillanatnyi elmezavar miatt bekattam valami, és aztán mi van, hogyha nincsen nálad fegyver? És itt súlyoznod kell, amikor ezen a törvényen gondolkozol, hogy mi mit ér meg. Értitek, amiről beszéltünk az előbb is, hogy ugye az van, hogy a nagyon sok, amit én van 200 millió fegyver, most mondtam egy számot, abból 10-et használtak az elmúlt évben. Uh-huh. Tragédiába. Súlyozod? Típust, hogy mire gondolsz? Nem, 10 darab fegyver dördült el, anélkül, hogy mondjuk ez önvédelem lett volna, hanem ilyen cselekménnyel, mint például a mostani is. hogy akkor súlyozol, hogy oké, de 285.965.000 fegyver meg jó, hogy ott van, mert megvéded. Igen, magad. De alapvetően ugye a fegyvernek a fegyvert nem azért vásárolják, hogy használják, tehát hogy, hogy persze, hogy igen, elrettentő, illetve hogyha esemény van, ne legyen esemény, akkor meg tud magad védeni. Tehát, hogy ők igazából felkészülnek a támadásra, nem támadásra készülnek, hanem a támadás kivédésére, védekezésre készülnek. Mondjuk az egy elképesztő adat, hogy Amerika lakosságának, tehát az 4,5%-át teszi ki a világ lakossága, ugye az amerikaiak, 4,5%-a körülbelül, amennyien vannak, az összes magántulajdonban lévő fegyver 42%-a közben az ő kezükben van. A világfegyver. A világfegyver, igen. Tehát az összes magántulajdonban lévő fegyver 42% az ő kezükben van. Nem írnak olyat valahol, hogy egy amerikaira hány lőfegyver jut? Azt nem írják, de ugye ilyenkor sem az merült föl, és a Las Vegas-i történet után sem az önfő, ez a megdöbbentő, hogy szigorítsunk, ez nem jön szóba, senki nem meri kérteni a szem. Azt mondják, hogy akkor a szállodában legyen ellenőrzés. Tehát, hogy mennyire abszurd a gondolkodás is. Ugye nem azt mondják, hogy nehezítsük meg a fegyverhez jutást, hanem hát jó lenne, ha a szállodák ellenőriznék, az egyébként naponta egy ilyen Mendeley Bay-ből kiáramló 5-10 ezer, 20 ezer embert, akik folyamatosan jönnek, mennek, hát ott nem egy recepció van meg, tehát nem egy bejárat. Ellenőrizzük, hogy mit lehet felvinni a szállodába, és legyenek mondjuk fémdetektoros kapuk. Tehát, hogy a gondolkodás is nagyon más, mint mondjuk egy európai vagy egy magyar gondolkodás. Hogy szóba ki nem ejtheted azt, hogy szigorítsad a fegyvertartást, hát fellázadnak az amerikaiak. Az ellen ugye alkotmányos jogként gondolok arra, hogy már pedig nekik joguk van Persze. Megvédeni saját magukat. Tehát ezt soha nem fogod átütni. Hát ezekben részben tradíciók, részben meg azért a közbiztonság miatt is van. Tehát, hogy azért itt, tehát az a fegyver mennyiség, amiről te beszéltél, az valószínűleg a regisztrált fegyvereknek a mennyisége. Ugyanakkor az országban meg rengeteg regisztrálatlan fegyver is áramlik be. Hát ami azt szerezhet az internetről is magadnak, akár te is Magyarországon. Tehát aztán tudsz azért, ha van hozzávonalad. Ezek nagy része bűnözőknél köt ki, akik meg nyilván használják is. Vizsgálat kell hozzá egyébként. Na, mindjárt megkérdezzük, itt van egy kis segítségünk, Vas Gábor, a Kaliber magazin főszerkesztője. Hello Gábor, jó reggel, ciao. Jó reggel. Mi ébresztettünk, vagy már fenn voltál? Nem, már fenn voltam. Már a lőtéren? Nem. Úgy héten voltál. Na, hát azért ez egy elképesztő adat, nem, hogy 4,5% a lakosság, de a magántulajdonban lévő fegyverek kb. 40-45%-a van az ő kezükben. Ez megdöbbentő. Hát jelen pillanatban egy amerikai polgára több, mint egy lőfegyver jut, mert olyan 350 és 400 millió darab közé teszik a lakosságnál kint levő fegyverek számát. De fejezzük egy kicsit perspektívába. A szomszédos Mexikóban szinte teljesen tilos a polgári fegyvertartás, mégis 4-5-ször annyi lőfegyveres emberülés történik, mint az Egyesült Államokban összességében. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy szigorú jogszabályi környezettel mindent meg lehet akadályozni. Igen, hát ez a fegyverlobbi érve is, ugye, akik azt mondják, hogy nézzük meg, hogy... Ez egy tény, tehát ez lehet, hogy egy ér, de Mexikóban nem működik. Igen. Amerikában pedig már az USA Egyesült Államokban nem lehet visszagyűjteni ennyi fegyvert, ráadásul ez egy olyan alkotmányos alapjog, amit egyetlen kiegészítés először csak meg a szólásszabadságról szóló. Tehát ez olyan mélyen benne van az amerikai jogrendben, amellett, hogy az amerikai fegyvertartási jog egy rettenetesen komplex, összetett dolog, hiszen van ugye az alkotmány, van az alkotmányról a legfelsőbb bíróság döntése, hogy ez egy igenis egyéni alkotmányos alapjoga a lőfegyvertartása és viselése, és akkor ezek után ezt a tagállamok mindegyedileg szabályozzák, tehát van a szövetségi szintű szabályozás, és mindig van a tagállami szabályozás, sőt, még vannak olyan tagállamok, ahol különböző városoknak is engedélyezik, hogy eltérően szabályozzanak. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, nincs olyan, hogy amerikai fegyvertartás, olyan van, hogy adott tagállam állampolgára bizonyos fegyverekkel mit és hogyan tehet. A fegyvertartáshoz való jogodat egyetlen állam sem kérdőjelezi meg. Ezek szerint csak különbözőképpen szabályozzák. Egyébként igen, különbözőképpen szabályozzák. Van egészen szélsőséges korlátozás is. Tehát például mondjuk Hawaii államban fegyverviselési engedélyt kizárólag a rendőrfőnöknek a húga kaphatott. Igen, de ezek a társult államok, tehát nem a tradicionális államok. Nézzük meg a szerintem, az Egyesült Államok tagállama, de például a New York City-ben is kizárólag a jó politikai kapcsolatukkal rendelkezők és a gazdagok viselhetnek fegyvert, és ott állandó korrupciós ügyekbe keveredik emiatt a rendőrség, nem működik az a rendszer. Általában az USA-ban is, pont azokban a városokban rossz a közbiztonság, ahol nagyon szigorú a fegyverjogi szabályozás. Ez érdekes ellentmondás mondjuk. Így van, de egyébként tegyük még ehhez a Las Vegas-i esethez hozzá, ez ember ez valószínűleg egy őrült volt, ezt semmilyen jogszabályon nem lehet kivédeni, ez ember illegális sorozatlövő fegyverrel lőtt egy olyan helyen, ami eleve gun free zone, tehát ebbe a hotelben nem is lehetne bemenni lőfegyverrel. Másrészt, tehát ilyen őrültek Európában is vannak, illetve terroristák, gondoljunk Breivikre, gondoljunk a Marseille-ben, ahol egy fehér kamionnal az emberek közé hajtottak, és 80 halott volt, tehát az őrültek ellen nagyon nehéz mit tenni. Ugyanakkor a másik fele ennek az amerikai fegyveres történetnek, hogy nagyon sok ilyen álmokfutást megakadályoztak fegyveres polgárok, csak éppen ezek nem kerülnek be a hírekbe, nem kerülnek be a nemzetközi sajtóba, mert egy-két halott után megállt, és abból az egy-két halottból az egyik az elkövető volt. Tehát nem lehet belőle szenzációt csinálni. Hát igen, itt van a két nagy tábor, akik vitatkoznak. Az egyik azt mondja, hogy szorítsuk vissza, a másik azt mondja, hogy dehogy szorítsuk vissza, adjunk mindenki kezébe, és ezáltal... Most nyilván sarkítok, de hogyha mindenki kezébe van, akkor... Ez senki nem mondja, hogy mindenki kezébe. Én, csak például, érted, hogy mondom, én is azt mondom, hogy az amerikai úgy általános gyakorlat nem az a követendő, hanem én például a cseh köztársaságbannak a fegyver jogát tudom elképzelhető követendő példának állítani Európa számára, ami egy nagyon szigorú, de nagyon élhető, logikus, racionális és mindenkire vonatkozó szabályozást tartalmaz. És ők mit mondanak? A cseheknél nagyon komoly vizsgák kellenek, ami a gyakorlati lőkészséget, jogismeretet, hasonlók a vizsgája, pszichológiai vizsgálat van. Viszont utána a rendőrnek nincs joga megtagadni az engedélyt. És te viselheted is, hordhatod-e nálad? Lehet Csehországban? Csehországban természetesen, ott egy teljesen normális dolog. Csehországban közel 300 ezer embert megvan fegyverviselési engedélye, ott egy akkora ország, mint Magyarország. És nincs semmi probléma, tehát Csehország közbiztonsága kiváló. Tehát vannak végletek. Tehát az USA-ban is vannak végletek, de nem az USA általánosan a követendő. Na de azért közben az ember azon gondolkozik, hogy isteni szerencső, hogy csak ennyi történik. Hát ott van 300-350 van, millió ember, ijesztő, közben mindenkinél kis túlzással fegyver van, ijesztő, hogy pontosan történik egy ilyen, és borzasztó. Ijesztő, hogy ilyen kevés történik, tehát lehet, hogy, lehet, hogy az amerikaiaknak van igazuk egyébként, hogy nem szabályozzák általánosságban túl ezt a dolgot. Például ugye voltak ezek a ugye iskolai lövöldözések. Statisztikailag azonban annyi az esély rá, hogy egy az 5 millióhoz az esély, hogy egy amerikai gyerek iskolai lövöldözésben halljon meg. Ehhez képest más se hallunk a médiában, hogy Amerikában mindig lövöldöznek az iskolában, és halomra halnak a gyerekek. És ez nem igaz. Ugyanígy nem igaz ezek a fegyverbalesetek. Az Egyesült Államokban nincs benne az első 20 baleseti halálokban a fegyverbaleset. Jó, hát persze, most az összehasonlítás az mindig működhet. Na, hát ennyi fegyvernél sokkal többnek kéne mondtam, lennie. Hogy vajon hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy valamit tenni kell? Mert értem, igen, ugyanakkor a média felelősségét se felejtsük el. Ezekből az őrült álmokfutókból mindig egyfajta hőst csinálnak a hasonló gondolkodású beteg emberek előtt. Állandóan ezeket mutogatják, utána mennek a családjuknak. Hát nem tudod nem mutogatni, szóval ha egy ilyen történik, akkor... Lehetne egy visszafogottság. Nem hiszem, hogy médiasztárt csinálnak belőle. Az, hogyha valakinek ez apropód ad arra, hogy ő legyen a következő, az föllapozhatja... Igen, föllapozhatja a történelemkönyvet, talán sajnos elég példát. Én nem hiszem, hogy a médiasztárolna őket. Az, hogy van az emberben egy kíváncsiság, hogy ki volt ő, mi volt az indítéka, megtalálják a családját, megszólaltatják a testvérét, aki egyébként ilyen pillanatban értetlenül áll. Én nem hiszem, hogy a média ebben hibás lenne, vagy sztárolná. Én legalábbis nem láttam ilyen amerikai riportokat. Ha valaki ebből ötletet akar meríteni, az csupán az elkövetés alapján már merít, nem kell ahhoz különböző médiumokban megjelenni. Egyszerűen csak tényleg kíváncsi az ember, és ennek járnak utána, hogy ki volt ő, egy békés amerikai nyugdíjas otthonban élő Vegastól 50 km-re ember. Egyszerűen csak teljesen váratlanul bekattan, felmegy egy szállodai szobába, és lemészárol 60 embert. Hát nyilván az ember saját maga megnyugtatása véget szeretne valami indítékot találni, hogy megértse a gondolkodását, vagy rájöjjön, vagy tudjon az ő fejével gondolkodni, hogy mi az Isten kattan be, egyáltalán bekattant-e. És ha van egy ideológia mögötte, akkor nem azt mondom, hogy megnyugszol, de legalább a megértés ad egy kis szorongás oldást, hogy volt mögötte valami. Ez az emberi gondolkodás egyébként. Itt azt mondom, hogy ne az eszközre hegyezzük ki. Ez az ember egyébként például az autójában robbananyagot találtak, volt neki korábban pilótaengedélye, tehát akár egy repülőgéppel is bele repülhetett volna ebbe a tömegbe. az elkövetés eszközei sajnos. Tehát, hogy itt én legalábbis azt mondom, hogy nincs is egyébként okunk, hogy csak úgymond a fegyverekre fogjuk ezeket az eseteket, mert ott volt például ugye a Boston Maraton, ahol kuktákba rakott anyacsavarok, vagy szöget, és egyébként a kereskedelmi forgalma kapató eszközökben, ha ártani akarsz, meg tudod, robbanóanyagokkal löltek meg embereket. Szerzel a netről is, a deep webről, tehát hogy szerzel fegyvert. Szerinted mi lenne a Magyarországon engedélyeznék, és mondjuk mindenki fegyvert kapna? Anarchia, káosz, vagy jobb közbiztonság, és kevesebb agyon verőszurkálós gyilkosság, vagy sérülés? Ha cseh példát vezetnénk be, valószínűleg pont ugyanaz lenne, mint Csehországban. Pontosan ugyanolyan történelmi múlt, pontosan ugyanolyan kulturális környezet, mint mi. Körülbelül olyan életszínvonal, mint mi. Pont ugyanaz lenne. Nagyon semmi probléma nem történne belőle. Tehát nem ártok a másiknak, vagy jobb, kevésbé ártok? Ezt mutatja az amerikai közbiztonság. Csak most állandó vérfürdő van, tehát nem Amerikában, tehát Amerika egy óriási ország. Csak kérdezek, különböző ezért érdekes a dolog. Én ezt tudom mondani, itt a szomszédos Szlovákia vagy Csehország, ahol teljesen jól működik, 10-20-szor annyi fegyvert tartanak és viselnek, mint Magyarországon, relatíve liberális, de mégis szigorú a szabályozás, ezt kéne bevezetni Magyarországon is. Én szerintem, hiszen velük vagyunk hasonló kulturális színvonalon. Igen, mondjuk máshogy mész betörni, ha tudod, hogy otthon a házigazdának mondjuk fegyvere van. Igen, nem? Viszont te is könnyebben mész betörni, ha van egy fegyveret, tudod? Ez az érdekes nem fogja végigcsinálni, tehát egy bűnöző, az szerez illegálisan lőfegyvert, ha arra van szüksége, egyébként nem csinálja végig a legális engedélyezési processzust. Ami drága, bonyolult, nyilvántartásba került, tehát miért követne el bármit nyilvántartott fegyverrel. Ráadásul egyébként az a tipikus, ahol ilyen országokban ez a lakásvédelmi fegyvertartás például elterjed, ott a betörő nem akkor megy betörni, hanem inkább kifigyeli, amikor nincs senki otthon. És ellopja a regisztrált fegyvert, és már is van fegyver. Ilyen is nagyon kevés történik egyébként, de... De lényeg az, hogy inkább emberélet nem kerül veszélybe, mert azt mondja, hogy neki nem éri meg egy emberölést bekockáztatni, vagy azt, hogy őt lelőjék, hogyha ő a lassabb. Na de közben mi van, ha valaki megszerzi, és ugye azért itt fellép a mentális zavar, tehát ok, hogy én megszereztem, de azért ez ilyenkor mindig kérdés, hogy közben én megőrülök, közben elvált tőlem a feleségem, közben bekattanok, és ha mindenki kezébe adunk fegyvert, akik végig csinálják az engedélyeztetést, oké, de ennek mondjuk a 10% aztán mentális zavarban szenvedhet, megőrülhet, ha nincs fegyver a kezébe, nem tud ártani, a fegyvert adok a kezébe, nagyobb lehetősége van. Hát agyonveri baltával a feleségét, akkor ez a tipikus kiirtja baltával a családját, hány ilyet láttunk az elmúlt években, persze, ha lőfegyvere lett volna, akkor azzal értje ki a családját. Technikailag annak, akit megölnek, az már tök mindegy lesz, hogy mivel ölték meg. Aki ölni akar, az ölni fog baltával, teherautóval, belehajt a tömegbe. Én egyetértek a Gáborral ebben, mert a fegyver az, amit fegyverként használsz. Én nagyon ellenes vagyok ugyanakkor, tehát én meg azt mondom, hogy én értem az amerikai példát, és látom, hogy vannak számok, amik valóban megállják a helyüket, de közben szerintem dermesztő az a világ, ahol nem, hogy lefegyverezzük. Oké, csak hogy minden mondjuk európai országok kezébe és az állampolgárok kezébe egyre több helyen adunk mondjuk fegyvert. Tehát én egy dermesztő világot vizualizálok. Közben nyilván a fegyver... Tessék? Prágában voltál már? Voltam, biztonságban éreztem magam. Féltél bármit? Ennyi, én is. Értem, csak most a kicsit távolabb perspektívából nézzük meg, hogy hány labilis, depressziós ember van, akit azért nehezebb kárt tenni magadban, nem tudod, gyógyszerrel, ott van egy fegyver, csak fel kell húzni, csöreket tölteni, le kell menni, be kell menni egy iskolába, és érted, elkezdeni lövöldözni. De közben értem, csak te vagy a másik oldal, én meg inkább azon oldalon vagyok, hogy vegyük el mindenkitől, és nem vezet jó világra, ahol egyre több embernek lesz fegyvere, de értem az érveidet, ezért érdekes ez a beszélgetés. Magától elveszik a fegyvert, attól a bűnözőknek, őrülteknek mindig lesz fegyverük. Azok megszerzik. Tehát legyen a becsületesnek is, hogy meg tudja védeni magát. Így van, pontosan. Egy némi esélyegyenlőség, mondjuk így. Érdekes érvelés. A kockázata mindennek van, de annak, hogy a becsületes polgárnak egy szigorú szűrés és vizsgálatok után lehetővé tegyük, hogy ő fegyvert tartson, ennek azért relatíve kicsi a szélessége. Jó, elmondom, hogy meggyőzél, de értem az érveléseteket, és értem a fegyverlobbit is, meg értem azt is, aki mondjuk ti nyilván értelmezhetően mellette vagytok, és azt mondnátok, hogy egy normálisabb, vagy biztonságosabb világ lenne, én inkább a másik oldalra hajlok, de megértem, meg elfogadom, mert teljesen racionális, amit mondtok. Milyen jó lenne, senkinek nem lenne, nem? Mondjuk nem lenne magazinotok. Igen, már rögtön. De hogy igen, azon kívül, tehát erre mindig azt mondtam, hogy ez pontosan olyan világ, hogy örök élet ingyen sör. Tehát amikor azok megvalósulnak, lehet, hogy akkor nem lesz szükség. Igen, lehet az én világom, egy nagyon nagy világ. Ettől igazad van, nem ilyen világot élünk, igen. Hát akkor csinálod a madáretetők magazint, vagy nem tudom. Igen, szajkók, rigók, kecsegék címva. Madarakkal és halakkal foglalkozó magazin. Értem az érvelést egyébként, jogos, amit mondasz. Nagyon köszi, szerintem körbejártuk a dolgot. Izgalmas világ ez az amerikai történet, hát ugyan nyilván árnyoldala is van, de közel a másik oldal is. Érthető, hívunk még, ha ilyen témánk lesz, hát reméljük, hogy nem ilyen szomorú apróból. Köszönjük szépen. Köszi Gábor, ciao. Hello. Ciao, ciao. Fél 90 pontosan jövünk mindjárt a hírek. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a Hát 9 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. A Las Vegas-i történetről beszéltünk. Abban a szempontból nem magáról a szomorú eseményről, hanem a fegyvertartásról, az amerikai fegyvertartási szabályozásról, ami nyilván nagyon komplex, nagyon bonyolult, és arról, hogy mi lenne, ha ezt megpróbálnánk átültetni, és mondjuk Magyarországon is mindenki kezébe fegyvert adnánk. Felhívtunk egy magazin főszerkesztőt, azért őt, mert nagyon értenek hozzá. Nyilván sokan írjátok, hogy ez nagyon egyoldalú beszélgetés volt, abban a szempontból egyfajta fegyverlobbi volt, amit ő elmondott. Hát én meg pont a másik oldalt képviseltem, én ebben nem hiszek. János nálunk az, aki inkább ezt a vonalat képvisel, ami nem baj, és azt mondja, hogy igen, lehetőséged legyen megvédeni magad. Mi Ferivel azt gondoljuk, hogy kevesebb fegyver, kevesebb erőszak. De nagyon megosztott a hallgatóinkat is a téma, és nagyon sok reakció érkezett, hogy igaza van emberünknek, vagy nincs igaza. Hát ez komoly érzelmeket vált ki mindenkiből, hogy mi lenne, ha mondjuk a cseh szabályozást követnénk, és Magyarországon is szigorú feltételek között, de mondjuk több embernek lehetne fegyvere, mint amennyinek van. Ért egy hallgató, másfél évig értem Texasban, vettem volna gépfegyvert, voltam is lőni, autóval bárhova, szinte bármely államban eljutsz, viheted magaddal a puskát, baromság az egész, felesleges a fegyvertartás. És hogy a legveszélyesebb városokban kontrollálják a legjobban a fegyvertartás, Dallasban napi egy rendőr meghal, lopott, engedélyes fegyverrel gyilkolnak. És az a mondás Texasban. Lopott, engedélyes. De megszerzed engedélyesen, betörnek hozzád, ellopják. Tehát ja, engedélyes, de lopott fegyverrel gyilkolnak. Ja, Texasban az a mondás, ha lelövöd a betörőt, húzd be az ajtón, és nem büntetnek meg. Igen, János érve ugye is itt a fegyvertartók és a nem fegyvertartók csatája, vagy akik ellenzik, az az, hogy én meg tudjam magam védeni legalább, ha már a betörő fegyverrel jön. Mi pedig Ferivel azt mondjuk, hogy azért tűnik számunkra értelmezhetetlennek a dolog, mert arról beszélünk, hogy minél több fegyver, akár legálisan, annál több lehetőséged van, hogy az rossz kézbe kerül, hogy azt tőled elveszik. Közben nagyon sokan írják, hogy nem a fegyverről, hanem az ember. Tehát amit a szakértő is elmondott. Így van, hogy a fegyver az lehet gyakorlatilag bármi. Tehát teljesen mindegy, hogy itt egy házilag barkácsos szamuráj kardról van szó, vagy pedig egy legálisan tartott pisztolyról, mert érted, hogy lőfegyver, vagy vágó szúró, ez teljesen mindegy. Ha az élet kioltására alkalmas, akkor és arra használják, akkor az fegyvernek számít. Balázs, persze, csak ennyi a támadás, írja valaki, nem tudod, hogy mikor lőnek vissza. Itthon simán gyilkolhatsz, rabolhatsz az illegális fegyverrel is, nem kell félned, hogy visszalőnek. Amerikában, ha fegyvert fogsz valakire, nagy a kockázat, hogy a másiknál is van, és te halsz bele a keménykedésbe. Nálunk is bevezetném, simán bárkinél lehessen éles fegyver, nem lenne ennyi bátor, nagy arsz az utcákon. Ez demagógia, írja a hallgató, amit én képviselek, akkor megvédeni se tudom magam, mert nincs esélyem, a bűnözőnél lehet fegyver, nekem pedig megtiltod. Én nem mondtam, hogy megtiltom bárkinek, én azt mondom, hogy minél jobban szabályozunk, és minél kevesebb fegyver van forgalomban, annál kevésbé van erőszak. De hát aztán ezzel lehet vitatkozni. Uh-huh. Én azt gondolom egyiket, hogy a bárki az nem igaz, azt én nem írom alá, és semmilyen szinten nem támogatnám azt, hogy bárki viselhessen fegyvert, illetve bárkinek lehessen fegyvertartási engedélye. De a Gábor nagyon jó példát hozott fel, tényleg a cseh példát, ahol nagyon-nagyon szigorú feltételek kellenek ahhoz, hogy legyen neked otthon, de megvan rá lehetőséged, mert addig, amíg a bűnöző beszerezheti tényleg illegális formában az egyébként sehol nem regisztrált, vagy már korábban valahonnan elemelt fegyvert, addig nekem semmiféle lehetőségem nincsen otthon megvédeni a lakásomnak, vagy a szeretteimnek a testi épségét. És ez szerintem, ez igazából, én azért gondolkodom, részben próbálok meg tényleg racionális lenni, de ugyanakkor nyilván van egy érzelmi alapja is a gondolkodás módomnak, hogy én azt gondolom, hogy ezek az embereknek semmiféle keresnevalójuk nincsen az otthonomban, semmiféle keresnevalójuk nincsen a kertemben. Én azt gondolom, hogy ha ők oda jönnek és olyan traumát okoznak a gyerekem számára, amit mondjuk mondjuk egész életében nem fog tudni kiheverni, én vagyok a vesztes, mert ő csak kisbejár a börtönből. És neki teljesen legyen neki ez az a kezedbe, hogy te meg tud védeni magad. Vagy legalábbis el tudjam rettenteni őt, vagy meg tudjam előzni azt, hogy ő bejöjjön hozzánk, és bármit csináljon, hogy egyáltalán már kedvesen legyen hozzá, hogy benne legyen nála a pakliban, hogy azt mondja, hogy hát basszus, lehet, hogy van náluk fegyver, van lehetőség arra, hogy fegyvert tartsanak, akkor meggondolom kétszer is, hogy bemenjek oda. Pont tegnap olvastam ide egy hallgató mészárás kapcsolat, hogy amúgy átlag 92 embert lőnek le naponta Amerikában, csak egy-két ember sajnos nem hír, szóval nem 10 fegyver dördül el. Chicago ismét a bűnvárosa, 1800 embert lőttek meg eddig ebben az évben, csak 101-et július 4-én a hosszú hétvégén, a rendőrség egyelőre képtelen megfékezni ezeket a sorozatokat. Nem tudom, ez lehet, hogy egy ilyen szép ideológia, de én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fegyverellenes vagyok, és hiszem azt, hogy anarhiához vezet, ha mindenkinek igen, a kezébe oda, adunk. Oda csak egy ilyen gyújtózsinort kell meggyújtani, érted? Egy olyan országban, és mindenki előveszi a fegyverét, mert akkor most lehet vagy lehet lőni, érted? Egy olyan politikai helyzet alakul ki. Azt szokták mondani, hogy a legjobb az lenne, ugye, hogyha a rendőrség olyan szinten állna, hogy annyira visszaszorulna a bűnözés, mert mindenkit el tudnak kapni, hogy erre neked már ne legyen szükséged, hogy de és tudom, mit mondasz, nem áll olyan szinten. És ebben igazad van. Nem. És egyébként azokat az embereket, akik erőszakos bűncselekményeket akarnak elkövetni a terhovásodra, nem fogja megakadályozni az, hogy ne ideket. Tehát, hogy ők gyakorlatilag akkor is véghez fogják vinni ezt a dolgot, ahogy akarják. Tehát ebben az országban érted, kapát, kasszát ragadhat bárki, aztán oda gyűlhet és meglincselhetnek. Hát gyakorlatilag a nyílt utcán most is volt itt a Ferencvárosban egy eset, talán a hétvégén, egy játszótéren lincseltek meg valami apukát, akivel szóváltásba keveredett. És azt mondod, hogy ott van valakinek fegyver, akkor ezt megakadályozza? Most képzeld, ott már mindenkit lelőnek. Most gondold el tényleg, tehát gondold el, hogy mondjuk tényleg ott a hat... Nem, a tudat, én a tudatról beszéltem, nem arról beszélek, nem kell neked feltétlenül elővenned egy fegyvert. Csak tudod, hogy lehet tudat, nála. Hogy lehet nála. Hát ez egy baromi érdekes kérdés, nem tudom. Ez olyan, mint a távfelügyelet. Ki van ragasztva a kis ablakodra egy matrica, hogy távfelügyelet. Most az, hogy be van kötve, vagy nincs bekötve. Fenn van egy kamera a házának a sarkán, hogy be van kötve, vagy nincs bekötve. Azt honnan tudja egyébként a bűnöző? Viszont a két ház közül, aki mi egymás mellett van, nem oda fog betörni, ahol van kamera. Ezt értem, de az nem öl meg, tudod? Tehát, hogy az viszont nem fordítható másfelé. Persze. Az a dolog. Tehát, hogy az egy kamera, meg ki van téve, hogy be van kötve a távfelületre, ugye ez a visszatartó erő, amiről te beszélsz, és ezt mindannyian látjuk, hogy van a visszatartó erő, csak én azt gondolom, hogy a fegyver, az, és nem idézőjelesen mondom, tényleg elsülhet rosszul. A távfelületre bekötött tábla nem sülhet el rosszul. Ebben abszolút igazad van. Tehát, hogy ennek ez a baja a fegyvernek. Na de hát ez nem ér, hogy ne adjunk fegyvert a kezébe, mert elsülhet rosszul. Tehát, hogy de most nem, értem, mit mondasz. Idézőjelesen mondtam a dolgot akkor. Ahogy csúnya vége lesz. Igen, a visszatartó erőről beszél, ezt megértettem, csak van egy olyan vetülete, amikor ha elszabadul a pokol, akkor viszont mindenki lelő mindenki. Igen, ide egy hallgató, hogy egy frusztrált, egocentrikus országra még rászabadítsuk most a fegyvereket, egy fegyverre sokkal könnyebb ártani a másiknak gyáva módon messziről, mint egy baltával, amihez oda kell menni a másikhoz, és a fejébe kell vágni. Hány ártatlan embernek kell meghalnia, akinek meg nem tetszik a rendszer, menjen az USA-ba. Tehát ezért érdekes a kérdés, mert pro és kontra itt ugye... Vissza, hogy hány ártatlan ember hal meg egyébként pontosan így, hogy oda megy valaki egy baltával, egy vascsővel, és intézi. Tehát, hogy engem is, most is megint láttam televízió valamit, és megmondom őszintén egyébként, hogy szerintem is vagyok vele egyedül. Engem végtelen módon elkeserítenek ezek a dolgok. Volt most egy ilyen duó, vagy bandám, nem is tudom, minek nevezem őket, akik arra szakosodtak, hogy idős embereket, akik egyedül élnek, és kiszolgáltatottak. Megkötözik őket, megkínozzák, igen, írják is, hogy a civileknél fegyver lenne, akkor kiegyenlítődnének a viszonyok, írja az, aki mondjuk mellette van ebben a témában, hogy támogatja egy idős nő, és akár megvédheti magát bárkit, elővesz és lelövi a támadót, aki bemegy. Elkapták őket, az egyikre nem tudtak rá bizonyítani semmit, a másik kapott 17 évet, egyébként meg szerintem tényleg is életfolytatóan kellett volna kapni azok után, amit tett. A másikat elengedték. Jó, mi van akkor, ha van fegyvertartás, hogy az a kompromisszum, mondjuk Magyarországon, de nincs fegyverviselési, tehát az utcán nem hadonászol, nem rohangálsz, nem játszol Chuck Norris, de mondjuk otthon megvédheted ezt magad, lehet otthon, nem viheted sehova, ha valaki, mert számomra ez egy kompromisszum, ezt... én mondom, én erőszakos fegyverellenes vagyok, nem hiszek, mert szerintem anarhiához vezet, főleg Magyarországon, vagy hasonló országban, bár itt a cseh példa, ami ugyan meg érdekes. Na jó, de meg azt mondjuk, hogy oké, rendben, otthon ellenőrzött körmények között lehet. Na de akkor mi a garancia, hogy én utána nem veszem föl, nem megyek be a gyerek iskolájába, és lövöm fejbe a tanárt, mert olyat mondott. Érted? Tehát mindig a veszély van meg, hogyha valamit engedélyezel, nem, ez is érdekes dolog, akkor akkor nagyobb az esélye, hogy illetéktelenek kezébe kerül. Tehát ilyen... megint amellett odajukadtam ki, hogy nem, ez se jó. Mert a hülye felkapja, vagy a gyerek felkapja, bemegy, és lelövi hatosztatását. Ha nincs, azért nem lövi le. De ha egy ilyen pszichésen gyenge, túlvezérelt idióta vagy, akkor egy baseball ütővel ugyanúgy bemész, és számon kéred a rossz jegyet, vagy persze, hogy csúnyán beszéltek. Igen, csak azért egy baltával egyet, egy fegyverrel, meg bemegyek egy iskolába, és 20-at, 30-at, 40-et, érted? Ne adj Isten, és nem, sajnos iskolában történt ilyen, tehát ezért ez a példa. Azért, mert apucinak otthon a kormány engedte, hogy legyen fegyver a gyerek, mert fény kap, egyes kap, haragszik a tanára. Hát, vagy érted? A tegnap előtti eset is, érted? Megőrült ez a 67 éves csávó, oda megy egy baltával, akkor három embert megöl, és leteperik így meg lelőtt 60-at, akik meghaltak, meg még nem tudom hány száz sebesült van. Tehát, hogy a ható ereje nagyobb szerintem, a fegyvernek. Szerintem érdemes ilyen értelemben elvonatkoztatni egy kicsit az Egyesült Államoktól, mert hogy nem például azt az Egyesült Államokkal, mi itt élünk egyébként Magyarországon, a magyar szabályozás, a magyar történelem, de nem. Hát most hoztál fel egy példát, ugye, a Las Vegas-i példát, azt szerintem az egy totális szélsőség, egy másik országban, más kultúrkör, másféle hagyományok, másféle jogi szabályozás. Itt Magyarországon gurul el a gyógyszer valakinek, igen? Most baltát fog, és bemegy egy tömegbe, vagy meg akar ölni valakit. Azért könnyebben ártalmatlanítható, vagy hatástalanítható az az ember, akinél egy balta van, mert jön a rendőr, azt lelövi 10 méterről. Technikailag igen. Technikailag igen, mint az, akinél fegyver van, és elkezd visszalövöldözni. Érted? Tehát, hogy azért az egy veszélyesebb sztori, amikor a baltához nyúlsz, vagy a fegyverhez nyúlok a fegyverszekrényben. És akkor még jó példáról beszéltünk, ha volt fegyverszekrények. Most képzeld el Magyarországon. Hát, igen, kellene lenni. Ja, egyébként hát, nagyon bonyolult. Ez egy érdekes kérdés egyébként. Igen, az a baj, hogy alapvetően azokra az emberekre, azok miatt, az emberek miatt nem akarjuk engedni a fegyvertartást, akik a fegyvert úgy használnak fel adott esetben, mint Feri, akik tényleg ilyen labilisek, és csak rosszul fogalmaztam, nem az elkövetőre. Az elkövetőre értettem. Mentális, ahogy is mondjam, kicsit érzékenyebbek. Igen. Kis még fegyverrel, de még itt 10 millió emberek is fegyverrel lenne, gondolom, nem illetve. Mi bekarmunk a haverokkal, szerkezünk. Elmennek valami ízére, filmvégjáték, és jó, hát nevetünk. Hogy örüljön a bókusnak, de jó ez! És kettőt a levegőben ne rédítlenkedjük el a dolgot, de ugyanakkor meg pontosan az ilyen típusú emberek miatt kellene egyébként lehetőség, hogy legalább az otthonadat megvédhesse. Tényleg az, hogy utcán ne viselhest, az teljesen egyértelmű, de otthonvédelme, és ráadásul az otthonvédelmet olyan értelme nem is kérdőlezik meg, mert megvannak a lehetőségeid elviekben arra, mit tudom, hogy otthonak ezek a gumilövedékes fegyverek, stb., amiket otthonvédelmet például használhatsz. Igen, ezek az airsoft gyerek. Igen, valaki nem airsoft, az nem airsoft. Ja, nem airsoft, igen. A marihuánát tenném legálissá az egész világon. Mindenki más szarna a fegyverekre. Az biztos boldogság, fűszag, mindenütt. Gyerekek, egyébként meg... ez a megoldás, mariskázzon mindenki, és akkor meg vagyunk. Így van. Nehéz kérdés, de kell erről beszélni, nyilván szomorú apropója van a történetnek, akkor pláne, ráadásul itt azért két nagyon ellentétesen gondolkodó tábor csap mindig ilyenkor össze, akár Európában, akár Amerikában. Mind a két érvelésben vannak elfogadható érvek szerintem, de azért szerintem nincs igazat ugyanakkor. De nem figyeljenek. Értem, de mégsem. Szerintem az nagyon fontos, hogy legyen belőle egy visszafogott kultúrát, értelmes párbeszéd mindkét oldal részéről. Elvárnám ezt a fajta kulturáltságot, meg intelligens hozzáállást is, és aztán valamit hozni. Nem jó, a mostani rendszer sem jó. Tehát azt mindenki érzi, hogy itt már Magyarországon? Igen, hogy nincs, hogy kevés ember kezében van? Igen, mert mindig pro és kontra is fel tudsz hozni érveket. Kulturáltan beszélgetni egy ilyen fegyvermániással, amit veled, ne szórakozni. Egy ilyen militarista csávóval, érted? Két ilyen abszolút pacifista emberrel, akik mindenféle erőszaktól... Napi 4 órában két ilyen háború esetén pusztam. Annyi, minket azonnal felzabálnak a zombik egy zombi támadásnál. János, ez egyetlen, aki megmenti a családját, nem nála lesz fegyver. A két hülye, ilyen kicsit idealista, pacifista csávótól. Nem lövünk senkit. Azonnal véged van. János legalább egy órával később kitart. Igen, megpróbálom összerakni a fegyvert, mert hogy egyébként ha a fegyver föl van a páncélszekrényben, a tár lem van a pincében, ahogy a lőszer pedig alapnak. Hát előírás szerint. Na jól van, érdekes téma ez, hát is van sajnos apropója, de ilyenkor ez mindig felmerül. Megmutattuk az óraslágerét, de mutatjuk még egyszer, 30 ezer forintot lehet nyerni, úgyhogy keressétek majd a dalocskát, jó? Amit meg kell találni. Éven egy Kacperi számról van szó. Kacperi? Hát úgy van írva, igaz. Kacperi, megmutatjuk mindjárt. 6 percen pontosan, 9 óra jövünk a hírek után. Here we go! műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 9 perccel, egy kicsit komolyabb témánk volt, de hát kell erről beszélni. Csak egy utolsó SMS, és aztán tényleg lezártuk, a terroristák nem az otthonodban csapnak le rád, hanem a tömegben, az utcán egy pályaudvaron. Csak gondoljatok át, hogyha csak egy embernek lett volna önvédelmi fegyvere a Bataclan klubban, Berlinben, a Charlie Hebdo szerkesztőségében, hány emberi életet óvhatott volna meg. Soha nem volt sürgetőbb ez a kérdés, mint most, mikor a terror veszély ennyire magas, írja Iván, aki nyilván a fegyvertartás és a fegyverviselés oldalán áll, és baromi sok kérdést lehetne még feltenni és megválaszolni, mert tényleg izgalmas ez a téma, abból a szempontból nagyon sok mindent vett fel, és kell is vele foglalkozni. Hát pro és kontra vannak érvek és ellenérvek, itt két nagy tábor csap össze, ezt látjuk az indulatos SMS-eken, Viber üzeneteken, ki velünk, ki Janival ért egyet, hihetetlen érzelmeket vált ki ez a dolog, hogy legyen-e fegyver például egy magyar ember kezébe, vagy nem, de lezártuk. Milyen időnk lesz, Ferenc? Nagyon jó. Jó időnk nagyon lesz? Nagyon jó, eső elment, napsütés van, semmi. Köszönjük szépen, ez a lényeg. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC, tudomány a kényelem mögött. Hát ez a legfontosabb, semmi hát extra. Addig jó, amíg semmi extra nincs. Még egy fél mondatot szeretem volna mindenképpen mondani, hogy én alapvetően egyébként bármilyen témáról van szó, tényleg, és erről is főleg, hogyha ilyen nagyon komoly témákról beszélünk, akkor a kultúrát párbeszédnek a híve vagyok. Tehát, hogy ezt le kell ülni, érted, meg kell beszélni, és nem ez a lakossági fórumos üvöltöző, stb. Én mindegyiket ezt úgy, minden ilyent úgy rendeznék meg, kiraknék egy ilyen decibelmérőt, és amikor egy bizonyos szintet elér, akkor bezárnám a gyűlést, igen. És hazamennék. Lakossági fórumos? Igen. Na, gyorsan megmutatjuk a napslágerét, vagy már mutattuk már. Már annyit szóltak, hogy találjátok meg. Komolyan. Találjátok meg, nem, tényleg nem mutatjuk többször. Három autó ütközött a Füredi úton a városról kifelé, alakul a dugó, Perec közé, hogy elküldte. Csepel előtt a Gerinc úton kisodródott egy hosszú szerelvény a Szigetszent Miklós M0-ás Cseperi körforgalomnál, fél sávot elfoglalja. Mentők, tűzoltók, rendőrök, kint gyerekek, hatalmas dugó arra felé is, úgyhogy mindenki vigyázzon. Ez a front, ez érződik, tegnap és ma káosz van. De most káosz van a közlekedésben. Most egész jó a kilátás. Mi van kint? Mit látsz? Kitty. Ja? Ki van kint? Kitty. Kitty pakol. Te voltál tetkózni, Feri? Bizony. Ne csináld már! Régi dolgaim már! Nem hiszem el! Régi dolgaim már! Gyerek firkált megint! Egyébként a másikra most azt akarom, hogy ahogy a srácok firkálnak, és akkor azt átüttetem. Jó. Gyerekek, Feri levetkőzött, és hát nem tudom, nem hiszem, hogy nagyon friss, még fekete. Még hát ez tegnapi varrás, úgyhogy még be volt, csak ilyenkor kell egy kicsit szellőztetni, majd most visszatekerem megint. De... Ez a két sportosat varrattam, az egyik a maratonos, a másik meg a triatlonos. De teljesen tudatosan varratsz ilyen nagyon ronda dolgokat, vagy valaki erre rábeszél? Bemegyek részegen, és rápökök egy ábrára. Tehát ez nálad tudatos, vagy ott a csávó beszél olyan dolgokra, amit elhiszel neki, de hogy... Nem, én viszem mindig az ötletet. Nem, ez jó egyébként, most mondjuk el, hogy mi van. Mondjuk el, mutassuk meg, már mutatod élőben? Mutatjuk élőben. Feri halálfejeket tetováltatott magára. Csontvázakat. A csontváz úszik, fut és bringázik, három darab pirinszka csontváz. Igen, az igen, szerintem egyébként az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy Feri viszonylag későn kezdett el sporttal. És tényleg, és ebben is igazad van. Én annak vagyok a híve, hogy olyat tetessél magadra, ami az életednek fontos része. Tehát én nem szeretem a non-figuratívot. Azt megértem. Várjunk föl izé kínai jeleket, és utána az van rajta, hogy két szecsuáni. Hát, igen, kumbau csirke, mogyoróval. Na, de miért kell csontvázakat? Tehát miért kell pilincka testű, nagyfejű csontvázakat fölrakni, ahogy húznak, hogy brigázzak meg, hogy futnak? Ez teljesen... Későn kezdte, és a mértéktelen diéta híve. Így van, az anatómiailag ez teljesen helyes egyébként a csontváz. Ez abszolút helyes, csak a jelentését nem értem. Nem, most látom, hogy a futó nem emeli rólvásan a sarkát, a Nándi már nem mond. Nem, a futó úgy fut, ahogy én, magas értemelésbe. Így a futó magas. A keze itt van fönt a csontváznak, ő egyébként Bali, még azt akarom a 12 másodpercet még fölrakni. Nem. Az rajtad marad. Azt már ő felrakott a hátra. Az egy teljes hátra. Az a 12 másodperc nekem az univerzum volt vasárnap. Nem sokon múlt. De ez jó, szóval, egyébként... olyat tetes föl, ami a te életedben fontos dolog, és akkor is, ha egyébként majd, meg ugye mindig megkérdezik, hogy miért van fönn a béka, meg mi van, ha elválunk, érted? Hát jó, de egykorom fontos volt, egykor, hát azért azt lehet, lehet úgy. Ültetés a seggedről. Igen, újság. Várjál, ott a Laci felirasztal. Úgyhogy ez ilyen. Hát hogy miért? Mert hogy különlegesebb, mint hogyha ugye ilyen triatlonos tetkóban nagyon sokféle van, ami ez a non-figuratív is van belőle, meg hogy rendes ízévet csinálod, hát akkor már legyen benne egy kis vicc. Vesetek, akkor legyen csontváz. Megérte, tehát hogy én... Te nem szereted. Nem, megmondom miért nem. Az ilyen típusokat azért nem szeretem, egyébként rohadt jól néz ki, és van benne kreativitás, amit én imádom. Menj alján, mondd, hát vagyunk már olyan, adjál, mondd oda, ki, hát ki. Ronda. Hát. Nem, azért egy év triatlonozás után ne varrassál már magadra triatlonozásban. Miért ne? Érted, hát majd 20 év után, mert de akkor majd inkább lesz. Mi van holnap abba hagyott tényleg, és elmész ijászkodni? Mert akkor az életem egy fontos állomása volt, hogy valamit megcsináltam, és akkor majd tudok tenni egy íjat a hátamra. Te már kicsit a tetkóért csinálod. Tehát csinálsz valamit, hogy a száramból tetkó. De jól néz ki egyébként, tehát hogy azt én alájra... De hogy néz ki jól, ne nyaljál. De jól néz ki. Én a tartalom fura. Érted? Én nagyon-nagyon régóta agyolok azon, hogy kellene valamilyen tetkorám, de soha nem tudok semmi olyat kitalálni, amit fel kéne varratnom magamra. Amikor például valaki a gyerekeinek a képét varratja fel magára, hát az azt sem tudok mit kezdeni, mert hazamegyek, ott van. Egyébként meg itt van bent a fejemben, látom minden egyes pillanatát, rezgését. Most mi a baj ezzel? Ugyanolyan apukák vagyunk, mint te, csak menők. Személyigazolvány. Csak bátrabbak is menők. Ennyi a különbség. De te sokat váltál a menőséggel. Igen, de tök ugyanúgy szeretjük a gyerekeinket, tök semmi nincsen, egyszerűen azt mondjuk, hogy mi felrakjuk a bőrünkre a életünk egyik olyan állomását, amire azt gondoljuk, hogy fontos. Igen, nincs egy év, még csak fél éve vagyok benne a dologban, de nekem annyira jót hozott az életembe, hogy azt mondtam, hogy... Na, így már jó. Egy csomó mindenben segített, egy csomó minden. Csomó szponzor. Én ezeket adott, az is, igen. Csomó szponzor. Specialized-nak itt köszönjük meg a kerékpár. Jött egy csomó szponzor, egy csomó kajacép. És az még nincs. Az nincs, azt fizetem, bocsika. Még én föl is írhattam volna rá a márkáját. Egyébként a bringára fel kellett volna rakni a márkát, igen, egy akkor... izébe, egy speedo szemüvegbe úsznod, vagy nem tudom milyen szemüveg. Speedo, egy speedo úszó sapkába. Úszó szemüveget? Azért, hogy hát lássak a vízbe. Mondd meg, hogy van egy Facebook oldalad, de van egy állandó 3D-s bio felületed is, saját magad. Így van. Köszönjük szépen a Teletálnak, és köszönjük a Meridánok. Merida, adjam már. Ez ember minőséget választ. És attól függ, hogy mennyivel támogatnak, de olyan felületet adnak, illetve annál olyan nagyobb helyen. Megmondod, hogy Lapocka egész hátas. Lapocka egész hátas. 3 millió egy évre, de utána levehető. Ha arrébb kell húzni a balherémet miatt, ahogy látszódjon, az egy kicsit kevesebb, de... Igen. Igen. De meg most alfajel is van rajtad? Kérdezi egy hallgató, lesz az is? Gondolkodom rajta, mert nagyon szeretem. És mi az a 21? Már tudom, hogy az 21, de hogy az mi? Az volt az első futóverseny, amit így rendesen megcsináltam. Az a ja, az a 21 kilométer volt. Az a fél maraton, igen. Ha? Ez meg az egész. És akkor Las Vegasban a maraton az fent van? Képzeld el, azt meséltem, itt van. Lossi, 2016-06, ott van, mondom, hogy ott van. És mi van ott? Ez? Azt, figyelj, te szaporodtál. Ja, ott van egy hatalmas ellé. Meg itt látom. Van az alfaja, és elkezdték csak elbaszni. Nem, azt sose basszák el. Ilyenek. Azt mindenki ismeri. Ez az a mondat, ezt meséltem nektek, hogy elmentünk két nappal a verseny előtt egy kínaiba kajálni a békával. És én nem hiszek ezekben. És hozzfúztál egy szerencsés ütit. És képzeld. És felrakadtad magadra. De tudod mi? Igazán, mert... nem tudom, nem látom, mert nem tudom elolvasni. Ez volt, hogy fedezd fel a magadban lévő erőt. Ez volt benne, és én nem hiszek ezekben. A ketten kihozott egy ekkora tállal a csávó, húzzatok. Kihúztuk, a békeiben volt valami ilyen irgalmatlan hülyeség, hogy a... Sose egy kínaiba. Például ilyen, és az enyémbe két nappal a maraton előtt ez volt, hogy fedezd fel a magadban. De ilyet én is mondok neked hatot. De nem, miért húztam ki? Én mondok ilyet neked nyolcat, aminek ugyanez a jelentése. Nem húzott ki. De ha más húztál volna, arra is rámondhatnád azt, amit hallani akarsz. Soha ne add fel. Hát ez ugyanaz. Így magadban. A békeiben azért volt, mert ez a tavalyi kollekció volt, akkor mindenkinek a tájában ez volt. Ez meg nem, a BK-ba az volt, vegyél két táskát, ha már elében vagy, mert fele annyi az outletben. És tényleg? Menjél, én és tudom, hát az amerikai outletek 2-t fizet, 3-at kap, 4-et fizet, 8-at kap, hát az outletek nagyon jó volt. Úgy dobják még utánad a táskát, érted, hogy menjél még egyet vegyél. A BK-nál az lett volna, akkor azt mondom, hogy az sorszerű, meg hogy üzen az ég, hogyha mit tudom, vágattas level a szakállát, vagy valami ilyesmi lett volna. De ez is az. Tehát akkor az Ella, az akkor a Los Angeles-nél végig, akárhányszor láttam, mindig azt hittem, hogy nem fejezték be a lakt laktóz fel. Én nem vagyok laktózmentes diétára. Azért volt. Kedves szponzor, az alkalom még eladó laktózmentes. Hagyományos vonalon mozgunk. Igen. Laktózosat. De ennyi. Hát ebben nincs semmi. Az ember fogja magát, kitalálja, s megcsinálja. Hát most nektek meg nem tetszik. Ti nem csináltok. A Szabó Zsófi eljutott magára varadt, hogy Berki, most meg átjavította, hogy Bárki. De szemét vagy. Kvázi! Ne bántsátok a Zsófit rá, de én kedvelem, de a duma jó. Igen, Berki. Bárki. Berkiből kérdés, hogy mit csinálsz, igen. Jó, hát még van hely a szabad felület. Hát értékesítsd ezt a felületet. Hát ez nem olyan. Megmondod, hogy itt mi gyerekek. Hát itt még szabad balbiceps, szabad kvadriceps, szabad lapocka. Hát, még egy, hát úgy értem, hogy még vannak szabad felületek. Mi? Hát jó, jogos. Ugye, mi és volt az első tetkód? Egy tréler. Igen, 024-es telefonszámmal. Feri első két nagy szenvedélyéről szólt, hogy csak picit távolabták egymástól. Az egyik egy pinya felirat volt, a másik meg egy kolláda, de kicsit lentebb volt, és azért félreérthető volt. Ez az első, a két gyerek volt. Ez ugyanolyan a BK-n is van egy ugyanilyen, meg rajtam is. Ugye Panna Soma, ez azért azt jelenti, és egyébként... Nem, hogy elhűlsz és elfelejted? Igen, vagy? De nincs rajta a neve, az van fölírva, hogy P.S. I love you. Ja, tényleg, az a love song. De az utóirat, volt valamilyen film is. Volt egy ilyen film. Az utóirat, ilyen szeretlek. És a BK-n ugyanilyen van, ugyanezzel a mézével, és akkor pont a Panna Soma van benne, meg az elbetűt kihúztuk pirossal a harmadiknak, hogyha Lajos. De Lajosunk már van, itt van, Jani. Lajosunk már van. Ne, én hátra fogok egyébként, még azért, hogy esetleg majd a proszektúrának mosdatnak, a hátul a fenekem fölé fogom lehetni, hogy fordíts vissza. El a kezekkel az ánuszomtól. Igen, te rakják ki az ánuszod egy behajtani tilostát. Félsz, érted? Nem biztos, félsz, hogy bármi történik, nem bízol magadból, hogy ha túl sokat iszol, érted? Több magad tetten iszod, magad, igen. Behajtani tilostát. Egy irányú utca tábla. Zsák utca. Vagy egy irányú utca. Igen. Onnan, szembehőz a forgalommal, tesó, hogy csak kifelé megyünk. Ne gyere már befelé. Állítólag, ha rákattansz, akkor nincs megállás. A Viki is ezt mondja, aki már különböző kis, apró kis, nem tudom, milyen jelekkel indult, és most már a gyerek születési évét is felfedeztem a múltkor rajta. Ja, nem, már nem is szól, persze. Valamikor nem szólt, igen, és akkor úgy néztem egyszer az alkarját, amikor együtt ültünk valahol, és akkor vettem észre, és azt mondja, hogy igazából nincs megállás. Tehát egyszer elkezded, akkor nem tudsz megállni. Tehát, hogy vége, megfertőz. Igen, a következőt is fel akarod tetetni. Mert tényleg úgy vagyok, hogy én nem kérdőjelezem meg azt, hogy jól néz ki, mert rohadt jól néz ki. De ugye eleve azért én mégiscsak egy rocker csal vagyok, nem is úgy öltözködöm, meg nem is úgy nézem már ki, vagy nem is úgy nézek ki, de én mind a mai napig tényleg ugyanolyan ockúr arc vagyok ilyen tekintetben, mint voltam. De a tokától bokáig kivarott rockereket amúgy sem értettem soha, mert itt kell, a lelkedben kell annak lenni. De ő meg szereti ezt kimutatni. Szóval ezzel, tudod, neked ez is a... egy kis Pest, érted valahova, vagy valami. Igen, meg a PS. Már megint Lőrinc. Ja, bocsánat, akkor Lőrinc felirata. A PS. Nem jó, jaj. Azt nem varrasd fel. A Lőrincet ne varrasd fel, az nem jó. Az most nem jó. Ja, tényleg, még egy Lőrinc. I love you, Lőrinc. Vagy nézd a kis kenyeretet. I love you, Lőrinc. A Pest aláhúzom háromszor. De mindig csak a strandon úgy tetovált, azt tudod, hogy a gatyából pont csak az I love you, Lőrinc látszik ki, mert a fecskéd eltakarja a Pest szót. És nézd már. Na most a PS-e megyek, hogy a parassonkára is felé, tehát az abszolút jó. Új, de jó vagy. Ha kész lesz a ház, felvaradsz egy betonkeverőt? Kérdezi egy hallgat. Nem, az előtte, azt most szerzek rá, sponsor próbálok. De tedd föl tényleg, hogy nem tudom, milyen tégna, igen, vagy valami, igen, tegyél, valami. Tegyél föl. Cég, igen, az nagyon építkezés. Jó, tényleg, egy teljes átos bramak felirat. Várjál, nekik van ablak? Ablakuk is van meg minden? Persze, érted. Cserép, igen, tégla. Akkor, de valami nagy, tehát valami komolyabbat vállaljál, tehát ne izét, ne Kovács és társa. Mert... Könnyű szerkezetes kanadai faház. Rakasd föl a hátadra, telefonszámmal, érted? Hát. És akkor megyek a strandon nyáron, csak mutogatom. Tarpa és fia, nyilázzáról. És már meg vagy, mi a következő? Meg még a másik karomon van alul egy-két hely, és akkor azt fogom kitölteni. Az a családi oldal. A bal oldal, mert ugye az van a szívhez közelebb, tudod? Ezt neked tudni kell. És adja, hogy a bal kezed a családi az oldal. Az családi. És mi van, hogy elveszted a bal kezed, akkor te továltatsz? Nem, akkor majd lefagyasztom, és így viszem magammal mindenhova, hogy ők a család, el ne felejtsem. Figyelj, tehát a bal kezed csak család. Az érzelmi része. Bár csak a jobb kezemet tudjátok eladni. Az a szabad felület. Az a szabad felület. Lányismerősöm hasonlát tetováltat, hogy behajtani tilos, kivéve célforgalom. Azért, jó, az jó. Is kemény. Van egy ilyen elcsúszett tetoválások oldal, azt ismeritek? Egy Facebook oldal. Hát azért nehéz erről beszélni, mert sírva röhögsz rajta, de hát nem tud elmondani. De csak és kizárólag olyan tetoválásokat tettek fel, amit vagy elrontottak, vagy baromi ronda lett, vagy egyébként az alkotó és a megrendelő azt hitte, hogy szép, de sírsz olyan fotók, színes tetoválások, ugye? Tehát elképesztő, és hát dermesztő, amikor sárkánynak indul, de elrontja, és egy ilyen fél dragon, egy ilyen tüzetköpő dragon sárkány jön, de közben az egész egy ilyen háromfejű lepkében megy át. Hát megőrülsz, annyira jó. Nekem ott is azok a kedvencem, amikor egy gyerekfotók. Tehát elvitte a gyereknek a fotóját, felvaradták rá, és aztán mutatják, hogy egyébként ott van a tetoválás, és ott van mellett a gyereknek a fotója, hogy a köszönő viszonyban nincsenek egymás. A legklasszikusabb Majka. Megvan? Hogy elment, nem ismerem a Majka tetkóit. Elment fölvaratni a gyerekek születési dátumát, és az egyiket rosszul tudta. Hát most ne. És azóta rossz dátum van. Persze, de aztán talán átírták. Figyelj, egy makói hakni után jött hazad, érted, egy kicsit kiégve. Figyelj, és már van intim tetkód, vagy a pöcsödön is van már valami? Aha, te arcképet. Mindig rád kacsintok. Igen, teniszem kacsin. Igen, és oda van a 12 MP. Kacsin, néz, kacsin, néz. Rakassába, intim tetkód nincs. Nem, nincs. Semmi? Nem, szerintem az... Hogy mit te, de valami a mókás, hogy figy ma, figy holnap. Holnap. Ha lehúzod, akkor holnap. Ha vagy a mellett alá egy mi feliratot Y-nal, máj, érted, mert ott van a májat, hát ha meg tudják fejteni. Tehát, hogy legyenek valami, tényleg, ilyen fikcsi, ahogyha van benne egy kis szellemesség, az jó. Na, tessék, a veled egy háztartásban élővel vagyok SMS kapcsolatban, hogy... Ez nagyon fontos dolog. Nem a veled. Nem lakik ott. Az ne, a Balázsra nézek anyosod. Ereje van, érted? A tetkónak, ő is ezt érzi. A Viki is azt írja, hogy a varázslók is ezért varadtak magukra. Ja, hát erős az szó. Hát igen. Na látom? Van ereje. Ja, hogy ereje van a tetkónak? Igen. Hogy nem mered megérinteni. A varázsló. De mit, hogy fölrakatod arra, hogy Soma meg Panna, és akkor erősebben érzed a gyerekek jelenlétét? Igen. Ez csak azt tudja, aki fölrakatod, mi nem tudjuk. Lehet, hogy én is fölrakatnám. Én miért nem érzel bennünket? Ott vagyunk a két pöty barátod. Hát, nekem igen, két apró pötyben ott vagytok, de azért az nem egy olyan komoly erő. Hát nem. Miatt tervezem, hogy beugrok egy 5 perc alól, és leszedetem magam. Megmarad a heg sajnos. Varasd át valami másra. Mire? Smiley-ra? Például. Skyföldre akar elmenni a Viki, ahol ilyen buddhista szerzetesek igazi eredeti, ilyen nagy, hosszú, ilyen nem tudom, ilyen ceruzával varnak rád, miközben ilyen mindenféle dolgokat mantráznak. A hosszú ceruzára keresett rá, és úgy találta ezt az oldalt? Nem, nekem maradt megnyitva egy előzményem, az én gépem a hosszú ceruza. És mondta, hogy Balázs, megint mit nézel? Semmi, csak a hosszú ceruzák. Így van, a gyerekek akartam valamit, mert rajzolgat mostanában. Nem, valahol bankok mellett van ilyen szerzetesek, és akkor ők ott ilyen kis mantrákkal ellátva, igazi ezzel a hosszú, nem tudom, tollal, vagy mivel ezzel a... És elég fájdalmas, de közben ilyen gyógyító, meg nem tudom, ilyen mantrákat mondogatnak neked, és álljátok, hát ilyen szakrális élmény. Az embertelenül fáj, csak nagyon szóval. Fáj, de közben igen, valahogy az egész nagyon. Ilyen nagyon felszabadít, és ott ugye hát tűt cserélnek, meg higiéniás körülmények, jó higiéniás körülmények között, de belétetett továbbnak valamit. De a botosnál nincs tű, ott a bot vége. De nem cserélik, vagy nincs. Égetik, hát vagy fertőtlenítik. Tehát, hogy tűvel dolgoznak, ott a bot vége. Láttam ilyen fényképeket mutatott, hát ilyen lútollakkal esnek neked. Ja. Hát, annál jobb már csak a heg tetoválás. Igen, a heg. A nézi heg, tehát van egy heg az arcodon? Igen. Ne, hát vagy valahol Szilnek az arca heg tetovált, ha ránézel, de ugye ez ilyen maori törzsi tetoválás, különböző alakú, nagyon éles vagy fa vagy fém számok vannak, és akkor az szépen mondjuk ide a sípcsontodnál a bőrbe, fogja a csávó, kalapás, tacs! Egyet ráüt, nyíltsebb, bekenik valami agyaggal. A gyerekek, azért ez nagyon bevállalásnak kell lenni. És bevarrasodik a seb ilyen. Hát én azok a férfiak, akik konkrétan fitymára, meg nők a szemére majkakra, tehát, hogy bele se tudok gondolni, vagy zacsira, vagy piercinget, érted? Piercinget rakad bele. Hát azért azt gondold át. Jön egy csáv, vagy egy kis kesztyűs kéze, fogja a kis pélódat, így felemeli, és vagy belevés valamit, vagy átjukasztja neked ott, érted? És beleraksz egy piercinget, hogy szép legyen. Hát azért le a kalapot. Azt hiszem el egyébként, hogy egy női melbimónak az érzékenységét nem befolyásolja. Az milyen, mikor átszúrja a melbimbóját? Én attól rosszul vagyok. Az nekem egyáltalán nem. Nyilván, sokszor nem találkoztál vele, úgyhogy... Mondjuk ez is igaz. Azért nagyon nem kell rosszul lenned, mert maximum képen láttad. Nem volt lehetőség az utóbbi 20 év, hogy nagyon keresem. Nagyon nem tudtál elmerülni ebben a témában, nyugtass meg, hogy igen, nuni piercing azért menne ebben maximum csak igen, vizuálisan vagy otthon. Nagyon sokszor azért még nem ütközött be bavalhatos a magánod. Pedig itt a piercing mágnes a számban. A kis amalgám töméseidet egyből odaugranának ezek a kis... Én imádnám, hogyha interferálnék. Berezegne ott a palhatos gyökérkezett kis amalgánod, érted, egy nuni piercingtől, de hát sajnos erre nincs lehetőség. Hát vagy ott vannak ezek a szintén azt hiszem maori típusú tetoválások, amikor egy ilyen deszkába bele van ütve valami szög, tudod, és akkor ezzel a kopogtatással. Azzal, és fél év, amire kész van az egész hátaddal. De figyelj, szerintem ezért nem érdemes messzire menni. Én ezt bármikor megcsinálom. Ha ilyen igényed van, de akkor mi, hogy? Én megcsinálom, amit neked. Hogy van? Hát ha akarsz ilyen kopogtatósat, nem kell, vitnek se kell messzire mennie, érted? Nem itt, kell is vannak, itt is vannak szerzetesek. Ja, hogy ezzel a nagy ceruzával? Belém rakodott. Menjen fel, Pannonhalm. Hogy ilyen igényei vannak. Hát, ja, nagyon rá van erre. Nagyon rá van erre kattalva. Szerintem kevés a szép erőn. Én már sok az nekem annyira nem tetszik. Ő még megállt egy pont, tehát azt lehet, hogy tele van. Csak látom, hogy ez egy nem tudom, mindig hosszú jobba van, mert nem tudom, lehet, hogy már tele jó, van. Jó, redőnyötök, nem enged át fényt. Na jó, van, szemgolyóra is tetováltatnak. Azt ne! Tudod, mit csinálnak? Szemgolyóra! Mutatok neked mindjárt egy képet, hogy a fehér részbe befecskendeznek fekete festéket, mondom, és a teljes szeme a csávónak fekete lesz. Nekem ez kicsit azt mindig olyan, amikor látok egy ilyen agyon tetovált srácot, ami az arca, minden ez a nem tudtam mivel kitűnni, nem vagyok elég érdekes, igazából semmi nincs benne, ami szerethető lenne, ezért kitalálok valamit, és így kicsit elállítodott minden testsémám, és tetováltatom a szemgolyomat, csak a hátra felfigyelnek rám. Lehet, hogy olyan primitív, egyszerű üzenet el, vagy olvasat ennek a dolognak, de akkor az egész arc tetoválva, meg az egész test, ott már valami súlyos defekt van, nem? Mert ő tigrissé akar válni. Igen. Öcsém, ott egy puma. De már, nem ér van vatta cukor a kezében. Nem éreszi a sajtos tejfölös az almádi strandon, öcsém, nézd már meg egy két lábon járó tigris. Nem így van? Hát de. Ugye, hogy ez kicsit szar implantátum. Ne, nagy, tudom, láttam, szar implantátum, berakjuk a bőr alá valami. Úristen, de hogy így légy azon még gondolkozom. Az a következő? De, hogy is. De akkor tudom, lesz fogasom mindig, akkor föl tudom akasztani rád a kabátot. Megállsz mozdulatlan, fölrakom a kabátot, megyek tovább. Tartom a fejem. Jó, festékes már ne jelentkezzen, mert megvan a festék szponzora. Házhoz köz. Így van, Feri hátán már ott van. Köszönöm a ravaknak, hogy nem tudom. Nyugi, most vett el a pólóját, láttam. Viszont óriási szerencséd van, Feri, hogy nem 10 próbázni kezdtél. Azért az már komoly összeg. A gátnak lenne helye. Fél 10 van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Most ugrással jelentkezzetek, ha szeretnétek játszani. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Egy nagyon kemény zagyva parti idősek otthon, repülő nyugdíjasok. Atom kemények. Jó dal, de jó. Helyesek, igen, helyesek. Ők az zagyva parti klip, ez a zagyva parti klip címe, és az intézmény lakói hát tolják a repet. Igen, nagyon kemény, holnap meg kell őket szólaltatni, amíg megtudjuk őket. Nagyon helyesek egyébként, ugye hát vannak mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők, de hogy internetes portális írás, Csibésék egyikőjükből sem veszett ki, egy ott dolgozó írta meg nekik a szöveget, és egyenként feléneklik, hogy ők nem akarnak elmenni, mikor takarodó van, és igenis nekik még, ők még ezt egy kicsit akarnak bandázni. Iszonyatosan jó arcok egyébként, és csináltak egy klipet, egy ilyen nyugdíjas rappet, amiben hát megéneklik az idős korral járó viszontagságokat, ami mindannyiunkra vár sajnos, hát ez egy szomorú helyzet, ugye, de közben egyébként nevetnek saját magukon. Jó arcok, megnézted a klipet? Igen, meg. Nagyon meg. Kemény. Nagyon. Hát és felrobbant az internet, és imádják őket. Róluk szól a szöveg, tehát, hogy egy kicsit így be is mutatkozzak benne, tehát, hogy gyakorlatilag megfelelnek így az első ilyen bemutatkozós ilyen hip-hop szám. Tehát, amikor sínre teszed a bandát. A bandát, hogy ki hol van. Ja, a csapatban, jó. Nagyon kemények. Na, itt van Ármosuk, játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Zsolti vagyok. Zsolti, honnan hív fel minket? Hello! Jelen pillanatban Budapest, Népliget. Hát akkor itt vagy közel. Na. Ja nem, már nem vagy itt, már nem ott vagy. Már most nem annyira, de egyébként igen. Igen, még rámondtam, hogy itt vagy közel, mert azért bennem, hogy mi máshol vagyunk, de nem. Hát ez relatív, Frankfurt azért messzebb van egy kicsit. Úgyhogy ahhoz képest igen, közelebb ahhoz vagyok. Igen. Ahhoz igen. Ah, Zsolti, nagyon éheztem a reggel, nagyon éhez. Mit dolgozol? Buszsofőr vagyok, volánbuszék. És most éppen nyugi van, csönd van, szünet van? Pihenő van, kiálláson, igen. Én akkor mennyit tudsz pihenni két járat között? Hát változó, most ebbe a Fordába 1:45-ig van kiállás, meg persze, ha nem küldenek sehova. 1:45? 3:10? Az jó hosszú szüneted van. Ebben most van, ebben most van. Mennyit mentél előtte? Hát figyelj, reggel 4:30 előtt 5 perccel indult a történet, és akkor most 8:45-ig ment szinte folyamatosan. Ja, értem, csak most szünet, és az indul utána a délutáni műszak. Így van, így van, így van, az 5:30-ig fog majd. Még egyszer mondom, hogy ha a beosztás így nem változik, vagy ha esetleg nem tesznek még rám egy plusz járatot, de a hivatalos verzió az 5:30. És akkor ott ülsz egy ilyen kis ablaktalan helyiségben, egy kávéfőzőgéppel, egy Commodore 64-jel, három darab fogassal, és egy félig valameddig jó állapotú budival. És a falon a Magyar Népköztársaság címerével. Meg a kártyát ne felejtsük el, mert még a kártya is előkerül. És nagyjából így is egy műanyag abroszos, terítős asztalokon, billegű faszékeken. A legyek meg izének köröznek így a helységben. De ezt nagyon messze mondtam, vagy nagyon messze van a valóságtól, amit mondtam? Egyébként hát ez már most azért modernebb egy kicsit ez a történet. Úgyhogy van bent hűtő? Még mikrohullámos hűtőjét van, azt képzeljétek el. Ne csinálj, hová tart a volán? És van még bent egy 400 wattos mikrohullámos hűtőtök is, amit még Nikkelsdorfból hoztak. 89-ben. Azt nem így nézd így itt. De jó. Csak mit csináltok itt három? Még tévénk is van, figyeljetek, úgyhogy. Színes? Összkomfort. Színes a tévé? Természetesen. De távirányításos? Várjál, távirányító? Az van, bár az elem az kicsit merülő félben van, mert állandóan jó erősen kell nyomni, meg tudjátok, ilyen lézerkard megoldással kell fentről, lentről, mindenhonnan próbálkozni, hogy tudjunk csatornát látani, de egyébként nekünk tökéletes. Persze, hogy színes, persze, hogy távirányítós, hisz Color Star. Mit csináltok 4 óráig? Hát ez egy hosszú szünet, én azt hiszem, hogy van fél óra szünet, 1 óra, és újra mentek, tehát 3-4 órát elütni az időt, hát azért van, az nem van olyan forda, van olyan forda, ahol 1-2 órás kiállás, vagy meg 40 perces félórás kiállások vannak. Telehassa bármi. De egyébként meg igen, tudunk pihenni. Hát ugye egy ebéd. Meditálunk, mondja itt a kollega. Megmelegítitek a mikróban a kis tarhonyásúst. Megmelegítitek a mikróban a kis tarhonyásúst. Jó is az. Sokat. Igen. Egy kis csemege Ubi mellé. Jó is az. És a párodot Anitának hívják? Így van, igen. Na, mert ezek szerint akkor már írt nektek. Igen, írta, hogy akkor ne felejtsd el, légy szíves, a kilós félbarnát, 2-8-as tét. Innen üzenem neki, hogy mindenféleképpen drágább, meg egy kis palizerrel természetesen. Meg a roppanos virzlit vigyél mindenképpen a paprikás krumplihoz, és hogy fáj a feje, úgyhogy este nem lesz semmi. Igen, ma se. Ennek volt a fáj a feje. Ennek volt a szörnyű migréne van, majd ha elmegy a idegfront. Ne, cukrot egyébként ezt írja, hogy legyünk látszívőek veled. Hát, mert hogy nem vagy túl okos. Mert hogy jól ismert téged, és... Kezd egy kicsit eltérni. Össze fognak veszni, hazamegy, és összeveszik. Igen. Na nem baj, ezért nem fog fájni este a feje. Ez garantálom. Na figyelj, akkor belevágunk. Így szól az első kérdés. Mit jelképez az 5 olimpiai karika? Hát ez nagyon könnyű. 5 földrészt. Így van. Hát az 5 kontinens. Jól van. A sok keresztrejtvényezés leállásba. Oké. Okay. Menjünk tovább, rádió egyes sípért. Mehetünk természetesen. Mivel tartósítják azt a gyümölcsöt, amit kandíroznak? Cukorral. Ah, cukorral, így van, cukorral. Cukrászó szakmám, csak úgy jelzem. Ja. Ahhoz képest igen, elkeveredtem a féklapától a kormánykerékig, itt helyette van átmenet. Na, egy harmadik így földrajzos kérdés bögréért, menjem? Ne kapkodjatok. Mehetünk. Melyik országhoz tartozik Dél-Amerika legdélebbi pontja? Tehát mi van leglent igazából két, ez a... Két ország jöhet szóba. Föld van. Tűzföld? Jól gondolom? Melyik ország? Melyik országhoz tartozik ugye a legdéli pont? Két ország jöhet szóba. Argentína. Akkor nem. Chile. Chile a másik, így van. Chile. Honnan tudta Chilét, a kollega bányász volt? Igen. Sokat dolgoztunk. Na figyeljetek, bumozzatok egyet, jó? Na bumozunk egyet. Hát ha. 3, 2, 1. Azt a mindenségét neki. Azt a mindenit. Kolléga azt mondta, hogy szunk neki oda. Kolléga oda rakta? Kolléga oda rakta? Kolléga nagyon. Verbális, nagyon jó kolléga. Szunk neki oda. Gyere oda, most kapjuk el őket. Figyelj rá! Annánál is a azt a mindenit, hát a szoftver érzi ezt a dolgot. Adott. Azt egyébként meg csak az Icarus-t indítottuk be, az bummozott ekkorát. Az. Hey. Jó kis Icarus-busz elindult, megvan az ajándékcsomag. Megvan. Wow! Vendégeket hívunk este. Így van. Hát erre lehet is, hogy buli lesz. Van még egy plusz nyereményetek, figyeljetek, hallgassátok meg. Nyereménye. Egy páros belépő a Titanic kiállításra Budapesten, a Király utca 26 szám alatt. www.titanickiállítás.hu. Kollega, nagyon jó kedvű. Nagyon. Nagyon jó, hát főleg így, hogy nyertünk is, úgyhogy. Hát, és egyébként azt nem... Azt nem is tudjátok egyébként, hogy tegnap este azon agyaltam, hogy egy mitológiai kérdést teszek fel, egészen konkrét azt, hogy hogy hívták azt a mitológiai hőst, akinek az édesapja szárnyakat készített, hogy úgy meneküljenek a klétaszigetre. Robúr! Na jó, küldjük a csomagot, szevasztok! Jó munkát, ciao! Hello. Milyen vidám buszvezetők, na, nem? Ilyen a jó játékos. Így van. Ez. Igen. Még biztos mondta valamelyik főnök, Lacikám, indulj el ki, aztán nézd meg őket egy szondával. Az biztos, hogy őket megfújhatják őket. Iszonyú jó arcok volt. Beszélgettünk a mozik világáról, mert hogy decembertől már sörözhetünk is a moziban, és végigvettük az idegesítő típusokat, ugye mindenki jár moziba, vagy hát sokan mindenkinek van olyan mozistárs, aki idegesíti. Megpróbáltuk a legidegesítőbb típusokat végigvenni, hát kiderült, hogy nagyon sokféle archetípus jár moziba, de szerintem mindenki magára ismerhetett. Ez az egyik témánk, a másik pedig ugye hát egy szomorú eset kapcsán kezdtünk beszélgetni a Las Vegas-i lövöldözésről, felhívtuk Vas Gábort, a Kaliber magazin főszerkesztőjét, és az amerikai fegyvertartásról beszélgettünk. Aztán arról, hogy milyen világ lenne az, ha mondjuk Magyarországon is mindenki fegyvert venne vagy kapna a kezében. Nyilván Gábor abszolút felvállaltan egyébként, hiszen egy ilyen magazin főszerkesztője a fegyverlobby mellett van, és azt mondja, hogy igenis enyhíteni kellene a szabályozást, és milyen biztonságosabb és jobb világ lenne, ha mondjuk Magyarországon is több ember jutna fegyverhez. Mi Ferivel képviseltük a másik oldalt, akik nem hiszünk az ilyen típusú erőszak megoldásban, de mind a két tábor felsorakoztatott nagyon sok érvet és ellenérvet a másik ellen. Jó kis beszélgetés volt szerintünk. Mindenkinek vannak érveit. Igen, én nagyon szigorúan szabályozott formában hát el tudom képzelni. Hát te is inkább a fegyvertartás mellett voltál, igen. Abszolút. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Na, már is hívjuk a nap hallgatóját. Jót adtam be, Zsülci, beadhatod te is ilyenkor. Aztán, ha mondja, ha nem mondja, megmutatjuk, mit nyert, és el is köszönünk, már nincs sok időnk. Szépen süt a nap, gyerekek, jó idő van. Mert érzem, mert nem fogja mondani, tehát ez már... Fölvenni se fogja. Úcsot várunk még, jó? Hát... Aki nem nyert, az nem nyert. Hát, egyel bejebb vagyunk egy ajándékcsomaggal. De megmutatjuk azért, mit nyert volna. Gratulálom. Ez megmarad ilyenkor? Az önnyereménye 20 darab egyenként 1500 forint ez jó reggeli ajándékutalványa a 20 éves Fornetti jóvoltából. Egyenként 20 darab egyenként 1500-as kis csomagocskat kiszorod a munkahelyre. Mondjuk nekünk holnap nem kell, hát tudjátok. Svéd kaját eszünk. Elvileg, igen. Na jó van, vigyázzatok magatokra. Elmondtunk mindent. Keresztétek a napslágerét, jó? Nyerjetek 30 000 forintot. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.